السلام عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قسمت میری چمکا قسمت میری چمکا چمکا قسمت میری چمکا چمکا مجھ کو کس میں چمکا اشتركوا والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, ابھی ہم اپنے ہفتہ وار سلسلہ مدنی مکالمہ, جو خصوصیت کے ساتھ یو کے, یورپ, افریقہ اور دیگر عرب ممالک کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ براہ راست نشر کیا جاتا ہے, اگرچہ ہمارے ملک پاکستان اور ہند, انڈیا, بنگلہ دیش اور اس طرح کے دیگر ممالک میں جو اتنا ٹائمنگ ڈفرینس نہیں ہے, ان کے بھی ہمارے ناظرین ایک اچھی خاصی تعداد میں الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت کے مدنی مکالمے میں بھی شریک ہوتے ہیں, بٹ اسپیشلی فار یو کے, یورپ اینڈ افریقی کنٹریز. اور ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے, ٹاپک جو ہے, وہ انٹرنیٹ کا استعمال. کروڑہ کروڑوں لوگ اس کے استعمال, یعنی اس کو یوز کر رہے ہیں, انٹرنیٹ یوزر ہیں, اور جو یوزر نہیں ہیں انہوں نے نام سنا ہے کہ انٹرنیٹ بھی کوئی چیز ہے. اب یوزر کی بھی تقسیم ہے, کوئی بہت زیادہ اس کو استعمال کرتا ہے تو کوئی کم و بیش کسی حد تک ضرورت کی حد تک استعمال کرتا ہے, کوئی اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے, کوئی برے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. اب چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کا استعمال ہمارا یہ مین موضوع ہے, مین ٹاپک ہے, تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس وقت ہم کو انٹرنیٹ سے مخاطب نہیں ہے. یعنی بالفرض میرے سامنے اس وقت اگر یہ لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے, کمپیوٹر رکھا ہوا ہے میرے سامنے, اور میں نے نیٹ اس کمپیوٹر پر دیکھنا ہے, نیٹ اس کمپیوٹر پر چلانا ہے, تو میں کوئی اس کمپیوٹر اور اس لیپ ٹاپ سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ تم ایسے ہو, تمہارے اندر یہ ہے, تمہارے اندر یہ ہے, تم یوں کیوں کرتے ہو, تم یوں کرتے ہو, کیونکہ یہ کوئی میری بات سنے گا نہیں. اس کے کوئی کان نہیں ہے, اس کی کوئی ایسی کوئی آنکھ نہیں ہے, اس کی کوئی زبان نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہو گے کہ میں ہم اس وقت اس مشین سے بات نہیں کر رہے جس کے ذریعے نیٹ یوز کیا جاتا ہے, انٹرنیٹ یوز کیا جاتا ہے, کمپیوٹر سے بات نہیں کر رہے ہم, کمپیوٹر اور نیٹ یوزر سے بات کر رہے ہیں. جی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, ہم اس بلینک پیپر سے کوئی بات نہیں کر رہے, اس خالی کاغذ سے کوئی بات نہیں کر رہے جس پر کچھ نہیں لکھا. ہم اس سے بات کر رہے ہیں جو اس بلینک پیپر پر یا اس خالی کاغذ پر کچھ لکھنا چاہتا ہے, اچھا لکھنا چاہتا ہے یا برا لکھنا چاہتا ہے, اس پر بسم اللہ شریف لکھنا چاہتا ہے, درو شریف لکھنا چاہتا ہے, یا اس پر فحاشی اور اریانی اور بے حیائی کی کوئی بات لکھنا چاہتا ہے. ہم اس لکھنے والے سے بات کر رہے ہیں, ہم اس چاقو کے کچھ نہیں کہہ رہے, اس نائف کو کچھ نہیں کہہ رہے, ہم اس سے بات کر رہے ہیں جو اس نائف کو اس چاقو کو استعمال کرتا ہے, چاہے تو اسے پھل کاٹے, چاہے تو اسے سبزی کاٹے, یا چاہے تو اسے کسی بندے کا سر کاٹ دے, یا کسی فرد کو ناحق قتل کر دے, کسی کو ناحق مار دے. بات میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک میرے مدنی چینل کے جو ویورز ہیں اور جو ناظرین ہیں ان کو یہ کسی حد تک یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا کہ ہماری گفتگو ڈیفینیٹلی اس وقت یوزر سے ہیں, اور ہم یوزرز کے لیے کچھ نالجبل بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ نیٹ سے متعلق ان کو کوئی بات پتہ چلے, انہیں کوئی معلومات حاصل ہو, اور اس مشین کے اندر جو مشین ہے ہمارے سامنے کمپیوٹر کی مشین ہے, اس مشین کے ذریعے کیا فائدے لیے جا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے کیا نقصان اٹھائے جا رہے ہیں, کچھ اس کے اندر ہم رہ کر گفتگو کریں گے. اور یہ میں ابتدان بات کر دوں, یہ موضوع جو ہم لے کر آئے ہیں انٹرنیٹ, یہ ہمارے پاس موضوع کوئی نیا نہیں ہے. ہمارے پاس میلز آئیں, کالز آئیں, اور کہا گیا کہ جب آپ منشیات ڈرگس کے متعلق کلام کر رہے ہیں, بے حیائی کے بارے میں کلام کر رہے ہیں, اس طرح کے دیگر جو ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں جب آپ کلام کر رہے ہیں تو ایک کروڑوں تھاؤزنڈس آف پیپل اس وقت اس نیٹ کو استعمال کر رہے ہیں, اور کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی اس کو مس یوز کر رہی ہے. لہذا ہم اس بہت واسٹ ٹاپک کو, اٹس اے ویری واسٹ ٹاپک, ہم اس کو اس مختصر سے وقت کے اندر بیان نہیں کر سکیں گے. کچھ باتیں بیان ہوں گی, اور چونکہ ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں, الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں, تو ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اپنے اسلام قرآن اور حدیث سے محبت کرنے کی حیثیت سے ہم اپنی گفتگو کو اور اپنی بات کو اور اپنے انداز کو اسلام کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہی رائٹ وے ہے, یہی درست راستہ ہے, اور اسی پر چل کر ہم, کیونکہ یہی ہماری رہنمائی کرے گا نا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو جو اصل جو ہمارا رہنما ہے وہ ہمارا اسلام ہے, ہمارا دین ہے, دین اسلام ہے, ہمارا مذہب ہے, اس کی تعلیمات ہیں. تو ہمارے ساتھ آج کے اس مغرب مکالمے میں جو اسلامی بھائی بھی شریک ہیں, ان کا تعلق بھی ہماری دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے جس کو آپ مجلس کو کیا انگلش میں کہیں گے, ڈپارٹمنٹ کہیں گے, کیا کہیں گے, شعبہ ڈپارٹمنٹ, تو مجلس ہے, مجلس یہ ہماری اصطلاح ہے. تو وہ ہماری آئی ٹی کی جو مجلس ہے جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو لیڈ کرتی ہے, ویب سائٹ کو ٹیکل کرتی ہے, ہماری ویب سائٹ کو اپ گریڈ کرتی ہے, ہماری ویب سائٹ کو سنبھالتی ہے, چلاتی ہے. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ, یہ اس وقت آپ کے سامنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا ہوم پیج آیا تھا, تو دعوت اسلامی کی یہ ویب سائٹ کے ذریعے آپ تک بے شمار دعوت اسلامی کے اور دیگر اسلامی پیغامات پہنچانے کی کوشش ہماری اسلامی بھائی مل کر کرتے ہیں. اینڈ دیر آر آلریڈی پروفیشنل پرسن, یہ اپنے اپنے شعبے کے پروفیشنل اسلامی بھائی ہیں, اور اس شعبے سے ہمارے اس دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے علاوہ یہ اپنے اپنے شعبے سے وابستہ ہیں, اور ان کے ایک اپنی ایکٹیویٹیز ہیں, اور وہ ایکٹیویٹیز بھی اسی فیلڈ سے متعلق ہیں. تو آج خصوصیت کے ساتھ اس مجلس کے نگران اور اس کے اراکین اسلامی بھائی وغیرہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. تو گفتگو مکالمے کا جو ہمارا آغاز ہے, ہم انہی کی باہمی گفتگو سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ میں بھی آپ میں سے لاکھوں نیٹ یوزر کی طرح ہوں جو کسی حد تک نیٹ کا استعمال کر تو لیتے ہیں, لیکن اس کی ڈپتھ کو نہ میٹ نہ جانتا ہوں, نہ شاید لاکھوں نیٹ یوزر ہوں گے اتنا جانتے ہوں گے, کیونکہ ایک تعداد ہے جو ایک جسٹ فار ای میلز اور کچھ ایک دو اس طرح کی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر چلے گئے, یا کسی اور اس طرح کی اسلامک ویب سائٹ دیکھ لیا, کچھ اس طرح کے بس آگے پیچھے گھومنے والے, اس کی ڈپتھ کیا ہے اور اس میں اور کیا کیا ایسے فوائد اور کیا کیسے نقصانات ہیں, انشاءاللہ عزوجل اس پر گفتگو ہماری جاری رہتی ہے. اللہ تعالی اول تاخیر ہم سب کو اس میں شرکت کرنے, اس کے فوائد کو اور اس کے نقصانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو کیا بیان کیا جائے گا آج ہمارے مدنی چلن کے ناظرین کو اس نیٹ کے, کیونکہ بدنام تو یہ بہت ہو گیا ہے کہ جو اچھا یہ بھی میں ویور کو ہمارے مدنی چلن ناظرین بتاتا چلو, ہم کوئی یہ کوئی ہماری کو اپنی پروڈکٹ نہیں ہے جس کی ہم کوالٹیز بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ریئلٹی یہ ہے کہ اس وقت اس کے نقصانات بیان کرنے پر زیادہ زور ہے, کیونکہ یہ اس پر تشہیر بہت ہوئی آج سے چند سالوں پہلے, یہ بہت زیادہ اس کو ایڈورٹائز کیا گیا نیٹ کو, اور لوگوں کو نیٹ یوز کرنے پر آمادہ کیا گیا. اس میں جو بھی کمپنیز انوالو ہو واٹ ایور, اس سے ہماری کوئی ڈسکشن نہیں ہے, لیکن اس وقت میری معلومات کے مطابق چاہے وہ دنیا کے بیشتر نیٹ یوزر ممالک ہوں, ان میں اس وقت جو کام ہو رہا ہے اور جو یوں سمجھیے کہ ایک این جی اوز ہیں یا ویلفیئر موومنٹس ہیں یا اس طرح کی جو فلاحی طور پر جو بنی ہوئی ہیں, وہ جو بنی ہوئی ہیں لوگوں کے حوالے سے کہ ان کو ویل ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے, نقصانات سے بچانے کے حوالے سے, ان کی طاقتیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کو نیٹ کے نقصانات سے بچانے کے لیے. ایسے سافٹ ویئر بنائے جا رہے ہیں, ایسے پروگرام ڈیزائن کیے جا رہے ہیں, ذرائع ابلاغ میڈیا کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے کہ کسی طور پر اس کے نقصانات لوگوں کو آگاہ کیا جائے. تو ہم بھی اس کے اگرچہ کچھ ضمنی فوائد ضرور ہے, لیکن چونکہ میجورٹی اس کے نقصانات کا شکار ہو چکی ہے, لہذا ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے اس کے کچھ نقصانات بیان کرنے کے, اور میری سمجھ میں اس کے زیادہ تر نقصانات آتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ نے گفتگو کے شروع میں فرمایا تھا کہ اس کو شاید اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ اس سے بنی نو انسان کو فائدہ پہنچے اور اس تک اطلاعات کی رسائی آسان ہو, وہ چیزیں جس کے لیے انسان کو لائبریریوں کی طرف جانا پڑتا تھا، کسی استاد کی طرف جانا پڑتا تھا، انٹرنیٹ نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا تھا کہ ہم اپنی انگلیوں کے نیچے چند الفاظ جو ہمیں چیز چاہیے وہ کہاں موجود ہے ہم ٹائپ کرتے تھے اور وہ ہمیں نیٹ نکال کر لا کر دیتا تھا۔ مگر ہوا کیا کہ اس کا مقصد شاید صحیح شروع میں ہو مگر اس کا استعمال غلط شروع ہو گیا، اور جیسا آپ نے فرمایا، اور اب تو یہ حال ہے کہ مجھے اتنا یعنی دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ جو میں چاروں طرف دیکھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو تباہی اور جو اس وقت معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے دیگر اور چیزوں کے علاوہ اس میں انٹرنیٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے، اور شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے انٹرنیٹ سے بڑا خوش ہوتا ہوگا کہ یہ انٹرنیٹ ایک ایسا ذریعہ بنتا جا رہا ہے کہ جو ہمارے نسل کو بری طرح جو ہے وہ برباد کر رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو خطرہ ہے اس وقت، تو وہ سب سے زیادہ خطرہ جیسا آپ نے خود بھی کہا کہ ساری دنیا کے لوگ اور آرگنائزیشنز اور انجمنیں اور تنظیمیں اب اس کے اوپر لگ گئی ہیں کہ کس طرح اس کے نقصانات سے لوگوں کو بچایا جائے، مگر حال یہ ہو گیا ہے کہ نقصانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے زیادہ شکار بچے ہو رہے ہیں اور نوجوان جو جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ کیا غریب ممالک ہوں، کیا امیر ممالک ہوں، کیا ایشیا کے ممالک ہوں، یورپ کے ممالک ہوں، یا کسی بھی خطہ عرض کے لوگ ہوں، وہ اس برائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا کے ہر خطے میں لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان چیزوں کو کم کریں، مگر وہی ہے کہ خود ہم نے اس سسٹم کو اتنا پھیلا دیا ہے، اور یورپ میں اور امریکہ میں اور دنیا کے بے شمار ملکوں میں جو ہے وہ فری سوسائٹی کے نام پر پابندیاں کم ہیں، لہذا اس کا فائدہ جو ہے وہ یوں ہو رہا ہے کہ اس کے نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ چیٹ روم ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو اس لیے ہوئی ہوگی کہ انفارمیشن کا تبادلہ ہو، بچے انفارمیشن حاصل کریں، آپس میں گفتگو کر سکیں، کیا بچے کیا بڑے، مگر اب چیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، نامحرم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں، نفس و شیطان کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ اس طرح پھر انفارمیشن کا تبادلہ ہوتا ہے، آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور پھر شیطان جو کارنامے انجام دیتا ہے گناہوں کی صورت میں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اسی طرح پھر ویب سائٹس ہیں، ایسی ویب سائٹس کے علامان الحفیظ کے اس پر جو ہے وہ وائس چیٹ ہے، پھر ویڈیو چیٹ ہے، اور تمام فواہش اور بری چیزیں جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب اب بالکل عام ہیں۔ اگر ہم آج سے چند سال پہلے دیکھیں تو یہ چیزیں معاشرے کا ڈر ہوتا تھا اور انسان کو گناہ کے ذرائع ڈھونڈنے پڑتے تھے، مواقع ڈھونڈنے پڑتے تھے، اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، اس پر اگر ہماری اپنی اولاد بیٹھی ہے، ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہیں، ہم خود بیٹھے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی شخص خود ہمارے گھر میں ڈاکہ ڈال رہا ہے انٹرنیٹ پہ، اخلاق پر، یعنی کہ ہمارے گھر میں ہماری اولاد پر، ہماری نسل پر، ہمارے یعنی معاشرے پر، ہمارے خاندان پر اخلاقی بگاڑ خود ہمارے گھر میں آ رہا ہے، ہمارے گھر کے میں کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں، ایک اگینسٹ پارٹی آ گئی ہے، بالکل کہیں گے، بالکل ایک اگینسٹ پارٹی آ گئی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو سدھاروں گا، تو یہ پارٹی کہتی ہے ٹھیک ہے میں بھی تیرے گھر میں ہوں میں بگاڑوں گا، میں بولتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو نیک بناؤں گا تو یہ بولتا ہے میں تیرے بچے کو بے حیا بناؤں گا، تو یہ گویا کہ لائک فائٹنگ ہو گئی ہے۔ بالکل، اور اس میں ایسی توجہ کی ضرورت ہے کہ ذرا سی معمولی سی غلطی کہ الفاظ کا ذرا سا معمولی سا ہیر پھیر کے، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ جی یہ انفارمیشن کی رسائی کا ذریعہ ہے اور ہم کوئی چیز ٹائپ کریں گے اور جو ہے وہ ہمیں چیز حاصل ہو جائے گی، مگر اس قدر نازک ہے، یہ ایک ایسی دلدل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں گھسا اس کے ہر حال میں کپڑے اور پاؤں اور جسم لباس چہرہ کچھ نہ کچھ گرد آلو ضرور ہوگا اور کیچڑ میں آلودہ ہوگا، کہ آپ نے کوئی چیز کی سرچ حاصل کرنے کے لیے کچھ ٹائپ کیا، اگر ایک بھی ورڈ آگے پیچھے معمولی سا بھی ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے اگر انٹر دبا دیا تو نامعلوم کیا چیز کھل کر سامنے آ جائے۔ اب وہ دیکھنے والے پر ہے کہ کیا وہ دیکھنے والا میچیور ہے، سمجھدار ہے، دینی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس میں اتنا شعور ہے کہ وہ اپنے اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے، ورنہ ایک معمولی سی غلطی جو ہے وہ ایک تباہی کی صورت جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کا تو اس وقت تقریباً نزلہ نیٹ پر ہی گر رہا ہے نا، تو کیا یہ اس کا کوئی یوزر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیونکہ جو بعض یہ بھی تو ہے نا کہ جو مطلب کہیں گے کہ ہم نے اس لیے تھوڑی کو نیٹ بنایا تھا، اس کا جو پوزیٹو ہے تو یہ تو سارے کے سارا ڈیپینڈ یوزر پر آ گیا نا. اصل بھائی صاحب جیسے کہ شروع میں گفتگو میں آپ نے فرمایا کہ ہمارا ہر چیز کا حل اور ہماری ہر کام کی صحیح رہنمائی ہمارا دین ہمارا مذہب اسلام کرتا ہے. تو جب ہم الحمدللہ اتنے پیارے مذہب سے وابستہ ہیں جو ہمیں ہر ہر زندگی کے روز و شب گزارنے کے طریقے سمجھاتا ہے, تو اس نے ہمیں خوف خدا عز و جل کا بھی راستہ بتایا اور ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے, اور فضولیات سے بچنے کی بھی ہمیں ہمارا مذہب ترغیب دلاتا ہے. تو اگر ہم اس انٹرنیٹ کو پازیٹیولی یوز کریں تو بہت اچھا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی طالب علم ہے وہ اپنی سبجیکٹ سے متعلق کچھ معلومات گیدر کرنا چاہتا ہے, تو وہ بیٹھا نیٹ کے اوپر, اس نے سبجیکٹ سے متعلق معلومات جمع کریں, اس سے فوائد حاصل کیے. یا کوئی پروگرامر ہے وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ ریفرنسز دیکھنا چاہتا ہے, اس نے وہ لیے. اب اس کے بعد وہ اگر فضول وقت اپنا اس انٹرنیٹ کے اوپر خرچ کرنے بیٹھے گا تو غالب گمان ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا. کہ فضولیات سے تو ہمارا مذہب ویسے ہی دور رہنے کی ترغیب دلاتا ہے کہ ہم فضولیات سے بچیں گے, ایسی چیزوں سے بچیں گے کہ جس کا کوئی مقصد دنیا یا دین کا نہ ہو, تو وہ ہمیں گناہ میں ڈال ہی سکتی ہے. اس میں ہم دنیاوی طور پہ بے شمار مثالیں دیکھتے ہیں کہ جب فضول گفتگو کرنے جاتے ہیں تو غیبت چغلی کر بیٹھتے ہیں, فضول دیکھنے جاتے ہیں تو ہم نہ دیکھنے والی چیز دیکھ بیٹھتے ہیں. اسی طرح انٹرنیٹ کا معاملہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہم بیٹھے چیٹنگ کرنے کے لیے سلام دعا کری, اب سلام دعا کے بعد ضرورت کی گفتگو کرنے کے بعد ہماری ضرورت پوری ہو گئی. اب اگر ہم اس گفتگو کو اور طول دینے جاتے ہیں تو جس طرح سے ہم زبان سے غیبت چغلی کر رہے تھے اب انگلیاں ہماری غیبت چغلی. جبکہ یہ کنفرم ہے کہ میں گفتگو باپو سے کر رہا ہوں تو چلو ٹھیک ہے کہ چلو باپو کو میں نے سلام کیا, باپو نے سلام کا جواب دے دیا, پھر باپو کو میں نے ایک دو پیغام دیا, کیونکہ بار بار ہمارے اسلام میں دوہرا رہے ہیں کہ انفارمیشن, تو اس کو کہتے بھی آئی ٹی ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی یہی ہے نا. اب ایک معلومات کا جو انفارمیشن کو شیئر کرنا ہے, آپ کی انفارمیشن یہاں آ جائے گی میری انفارمیشن وہاں چلی جائے گی, اور یہ ایک مواصلاتی ایک سیٹلائٹ سسٹم ہے, ایک الیکٹرانک ایسا نظام ہے جو کہ مطلب کہ یہاں سے میں اپنا کام کرتا ہوں اور کام کر کے اس کے اندر ایسے کچھ اکوپمنٹ لگے ہوئے ہیں, ایسی سروسز دی ہوئی ہیں, اور کمپنیز نے اس طرح کے اپنے سیٹلائٹ اور اپنی سائنس کے ذریعے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر اس مشین پر اس کا کوئی آگے پیچھے کنیکشن نہیں ہے, کوئی تار نہیں لگی ہوئی ہے, لیکن وہ آج کل وہ وائی فائی آیا گیا ہے تو نیٹ کنیکٹ ہو گیا, انٹر دبایا اور یہ سیدھا مطلب کہ ایک پورا ایک نظام کے ذریعے لائک موبائل. اب موبائل کے اندر کہاں کوئی تار لگا ہوا ہے, موبائل میں کوئی کنیکشن نہیں ہے, موبائل کے اندر کوئی ہمارا وہ پلگ نہیں کر کے بیٹھے ہم لوگ, اور ہم یہیں سے مطلب کہ کیا اور سیدھا ایس ایم ایس چلے گئے, کال چلی گئی, اسی طرح ایک نیٹ ہے کہ یہ چلی جاتی ہے. تو اب اگر میں یہ جس کے ساتھ چیٹنگ, یہ ہمارے شاید مدنی چینل کے بعد بھی بولوں گا چیٹنگ کیا چیز ہے, یہ ایک دوسرے سے گفتگو رائٹنگ کے ذریعے یا وائس چیٹنگ, اب یہ چیٹنگ تھی اب ہوگی چیٹنگ, یہ چیٹنگ آج کل چیٹنگ میں تبدیل ہو گئی ہے. یہ عجیب بات ہے, مطلب کہ عام طور پر لوگ گفتگو نئے لوگوں سے نہیں کرتے, مطلب خاموخا لوگوں کو ایڈ کر رہے ہیں, ان سے گفتگو کر رہے ہیں, اسے چیٹ کر رہے ہیں, مطلب ایسے عموماً ہمارا مشاہدہ رہا ہے کہ ہم گفتگو جب کرتے ہیں تو جو ہمارا قریبی جاننے والا ہوتا ہے یا دوست ہوتا ہے اس سے ہماری بات ہوتی ہے, مگر نیٹ پر آ گئے جناب تو لوگوں کو ایڈ کر رہے ہیں, خاموخا لوگوں کو ٹو کر رہے ہیں, اور سلسلہ جاری رہتا ہے. اور اس پر وہی بات بیان کی انہوں نے کہ مس یوز ہوا, فضول ہم نے جو ہے وہ اپنے چیٹ کی, تو سلسلہ آگے بڑھ کر غیبت میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. عام طور پر لوگوں سے گفتگو نہیں ہوتی, مگر یہاں اس کا چسکا ایسا ہوتا ہے چیٹنگ کا کہ اس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں, اور یہ پھر اس قدر اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ اگر اس کی جو کثرت کر لیتے ہیں تو راتوں کو پوری پوری راتیں اس میں گزر جاتی ہیں. اب اس میں بھی کانفرنس ہوتی ہے, اب تو ویڈیو چیٹ ہونے لگی ہے, وائس چیٹ ہوتی ہے, وائس چیٹ میں مطلب مختلف دوست ایک گروپ کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں, اس میں گفتگو ہو رہی ہے, جب گفتگو کا دائرہ بڑھتا ہے تو پھر ظاہر ایسی بتیں بھی ہو جاتی ہیں, چگلیاں بھی ہوتی ہیں, اور غیر اخلاقی گفتگو بھی اس میں شروع ہو جاتی ہے. ایسے نیٹ ورکس بھی بن چکے ہیں جو سوشل نیٹ ورکس کہلاتے ہیں, سماجی نیٹ ورکس, اس کے ذریعے بہت سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور اپنی بہت ساری چیزیں شیئر کی جاتی ہیں، کچھ نہ شیئر کرنے کی چیزیں بھی دوسروں سے شیئر کر لی جاتی ہیں. اس کے ذریعے وائرل نیٹورکنگ کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے، جو لوگ یوز نہیں کرتے ان کو زبردستی بار بار یوز کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، جس کے سبب بہت ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. کافی ساری میڈیا شیئر کیا جاتا ہے جو بغیر مناسب ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے اس میں کہ لوگ انٹرنیٹ کو غلط استعمال کرتے ہیں. اور انٹرنیٹ کے جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ، بہت ساری چیزوں تک بہت آسان رسائی انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو مہنگی کتابیں یا میٹیریل افورڈ نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنے مدنی مول کی مثال لیں کہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ کا فتاوی رضویہ شریف جو 30 جلدوں پر مشتمل، وہ خریدنا شاید ہر ایک کے بس کی بات نہ بات ہو. 16,000 روپے جو ہے کم و بیش اگر اس کو ڈیٹیل میں لیا جائے تو اس کا حد یہ ہے. صحیح کہہ رہے. اور اگر جس طرح انہوں نے فائدے کی بات کی، اگر اس کو ہم اپنی ویب سائٹ کے ذریعے پڑھنا چاہتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کریں، اور ڈاؤن لوڈ کر کے وہ ہمارے پاس پورا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اس کے بعد فتاوا کی مکمل جلدیں ہم پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ بلڈ میں المدینہ لائبریری کے نام سے ہمارا سافٹ ویئر آ رہا ہے. جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تمام کتابیں جو المدینہ العلمیہ اور امیر اہل سنت کی جو بھی تصانیف ہیں وہ تمام کی تمام، اور دیگر علماء اہل سنت کی تصانیف ہیں، وہ سب کے سب اس سافٹ ویئر کے ذریعے ہمیں انشاءاللہ مل جائیں گی. پھر نہ صرف ہم پڑھ پائیں گے اس کو، اس میں سرچنگ بھی کر سکتے ہیں، اس کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. مفتیان کرام کے لیے نادر تحفہ ہوگا وہ. تو جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ مہنگی کتابیں جو غریب طلبہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں، اس کا مضبوط پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم پڑھ سکتے ہیں، پورے اپنی لائبریری مینٹین کر سکتے ہیں نا. نہ صرف کتابیں بلکہ ڈیجیٹل کانٹینٹ بھی، جس طرح آڈیو بیانات ہیں، نعتیں ہیں، منقبت ہیں، حمد ہیں، ویڈیو بیانات ہیں، وی سی ڈیز ہیں. اگر کہیں مکتبۃ المدینہ کا اسٹال آسانی سے اویلیبل نہیں ہے تو وہاں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے یہ ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے سنی جا سکتی ہیں. اور انٹرنیٹ کے ذریعے کتابیں یا مطالعہ کرنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں سرچنگ کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے. جس طرح آپ اگر کتاب کھولیں اور کوئی چیز اس میں ڈھونڈنی ہے تو خود ورق گردانی کر کے ایک ایک صفحہ میں دیکھ کے ڈھونڈنا پڑتا ہے، آخر میں ایک مختصر سا گلوسری دی ہوتی ہے جس کے ذریعے ہیلپ مل جاتی ہے. مگر انٹرنیٹ کے ذریعے اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، پی ڈی ایف فائل ہے یا ورڈ ڈاکیومنٹ ہے، تو اس میں آپ اپنا مطلوبہ ورڈ بآسانی تلاش بھی کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ باپو نے فرمایا کہ جو المدینہ لائبریری کا سافٹ ویئر ہمارا انشاءاللہ انقریب منظر عام پر آئے گا، انشاءاللہ اس میں نہ صرف یہ کہ المدینہ العلمیہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اب تک کی تصانیف موجود ہوں گی، بلکہ جو نئی آنے والی تصانیف ہیں وہ بھی الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے بآسانی اس سافٹ ویئر میں ڈاؤن لوڈ کی جا سکیں گی. یعنی آپ کو دوبارہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہ دعوت اسلامی کے نیٹ کا جو پیج ہے وہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، آپ کی وضاحت آپ جاری رکھیں. تو اس کے ذریعے جو نئی آنے والی کتابیں ہیں وہ سافٹ ویئر دوبارہ انسٹال کیے بغیر بآسانی انٹرنیٹ کے ذریعے الحمدللہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکیں گی. اور اس میں بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ سرچ وغیرہ کے، بک مارکنگ کے آپشن موجود ہیں، جس کے ذریعے بآسانی بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل، بہت ساری کتابیں ہم بآسانی اور بہت ہی آرام سے فائنینشلی، اتنا مہنگے داموں آپ کو کتابیں خریدنے کے بجائے آپ بآسانی اس کو آن لائن ریڈ کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ فوائد بیان کر رہے ہیں نا کہ اس کے ذریعے آپ مطلب کہ جیسے آپ نے بھی کچھ فوائد بیان کیے کہ ڈیولپمنٹ کمپنی ہے وہ اپنی کسی بھی چیز کو، اور اسپیشلی بعض اوقات فری آف کاسٹ وہ اپنی ساری انفارمیشن لے لیتی ہیں. بعض دنیا بھر کی ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنی اپنی انفارمیشن اور اپنے اپنے تجربات یہ نیٹ پر ڈال دیے ہیں، جو سرچنگ آپشن کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور آپ نے جیسا بھی توجہ دلائی کہ جناب اتنا اس کو کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، دیکھا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام یہ اعتدال، میانہ روی، بیلنس کے اندر درس دیتا ہے. ٹھیک ہے، بیلنس ہونا چاہیے. تو اب یہ نیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، جو بھی آپ فوائد بیان کر رہے ہیں، اور تو اس ابھی میں سب سے وہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ، میں اس کا بات کر، بھائی ایک شخص نیٹ یہ کمپیوٹر کی اسکرین کھول کر اس کا آن کر کے بیٹھا ہے اور اس کے اوپر یا تو کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے یا کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تحقیق کے مطابق انسان ایک منٹ میں اپنی 25 سے 30 مرتبہ آنکھیں جھپکاتا ہے, مطلب جھپکانا جس کو کہتے ہیں, یہ ایک قدرتی سسٹم ہے آنکھیں جھپکنا. اس سے آنکھوں کو اور اس کے فنکشنز کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ آنکھیں نہ جھپکانے کی وہ مقابلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی دیکھو میں بھی دیکھتا ہوں, وہ یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھپکانا نہیں. کچھ دیر کے بعد آپ کی آنکھوں میں درد شروع ہو جائے گا اور اس درد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک مشاہدے کی بات ہے. جب نیٹ یوز کیا جاتا ہے نا تو اس کی ایک رپورٹ یہ ہے کہ نیٹ یوز کرنے والا, کمپیوٹر یوز کرنے والا, چونکہ یہ ایک پکسلز بنے ہوئے ہیں جس کے اوپر یہ پوری اسکرین کا مدار ہے, اسکرین کے پکسلز کا نام ہے پورا, اور اس کے اوپر یہ سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور یہ اپنی اسپیڈ کے ساتھ ایک چیز کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. اب اس کی رفتار کے ساتھ, اس کے دیکھنے کے ساتھ آپ نے اپنی آنکھوں کی اسپیڈ کو بھی باقی رکھنا ہے. تو اس کے اندر اتنا منہمک ہو جاتا ہے ایک شخص اس کے دیکھنے میں, کیونکہ اس کے آنکھ سے ہی اس کو دیکھنا ہے. تو اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق کمپیوٹر کو یوز کرنے والا, اس طرح دیکھنے والا, ایک منٹ میں کم و بیش 7 سے 8 مرتبہ اپنی آنکھ جھپکاتا ہے. عمومی طور پر نارملی ڈیوریشن کم ہو گئی. جب اس کی ڈیوریشن کم ہو گئی, کہاں وہ 25 اور 26 اور 27 مرتبہ ہے اور کہاں یہ 7 اور 8 یا 9 مرتبہ ہے, تو اتنا جو ڈفرینس اس کی آنکھوں پر فی منٹ آ رہا ہے. اب یہ شخص 3 گھنٹے نہیں 8 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے یہ کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا وہ کام کر رہا ہے. تو اس وقت بعض ممالک کی میرے پاس وہ رپورٹ میں نے دیکھی تھی کہ بعض وہ ممالک ہیں کہ جن میں کمپیوٹر کا استعمال بہت زیادہ ہے اور ان میں کم و بیش 1.5 کروڑ سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو صرف کمپیوٹر کے زیادہ استعمال کی وجہ سے آنکھوں کی مرض کا شکار ہو گئے. اس سے آنکھوں میں پانی آنا, آنکھوں میں درد ہونا, اچھا جب آئی سائڈ آپ کی ویک ہوگی نا تو سر میں درد شروع ہو جائے گا. اچھا آپ نے کمپیوٹر یوز کرنے والا کو کرسی پہ دیکھا ہوگا تو بالکل ٹانگیں جو ہے نا اپنے اسٹریچ کر لیتے ہیں, اسٹریچ کر کے وہ بالکل وہ بیٹھ کر وہ کر, اب وہ جو ٹانگیں جو انہوں نے اسٹریچ کی ہے نا, اب وہ اتنے اس میں وہ انوالوڈ ہیں اپنی فنکشنز کے اندر کہ وہ ٹانگیں اتنی دیر تک اسٹریچ رہیں, اتنی دیر تک وہ ٹانگیں فولڈ رہیں کہ وہ ٹانگوں کا وہ فنکشن جو اس کا نارملی فنکشن ہونا چاہیے. آپ دیکھیے اس وقت اگر آپ ایئر کرافٹ میں سفر کریں, ایروپلین میں سفر کریں, تو باقاعدہ اس وقت آپ کو ایروپلین کے اندر, جہاز کے اندر باقاعدہ یہ ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کوئی لانگ ٹریولنگ کر رہے ہیں, کوئی 12 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی 4 گھنٹے کا ٹریولنگ کر رہے ہیں, تو کم از کم بیٹھ کر اپنے پاؤں کو تھوڑا سا موومنٹ کریں. اب یہ دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, میں نے انٹرنیشنل فلائٹوں میں مجھے سفر کا موقع ملا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح مطلب کہ وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ پاؤں کو یوں موومنٹ کیجیے, اتنا پانی پی لیجیے, یہ کر لیجیے, تھوڑا سا وہ سٹنگ ارینجمنٹ پر بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ بیک سائڈ یہ ہونی چاہیے, کیونکہ ایک ہی پوزیشن پر مستقل بیٹھے رہنے سے بھی باڈی افیکٹ ہوتی ہے. اب آئیے کمپیوٹر پر. اب کمپیوٹر پہ بیٹھنے والا شخص جب اپنے نہ پاؤں کا اس کو ہوش, نہ ہاتھ کا ہوش, بلکہ کہتے ہیں کہ جو شراب اور ہیروئن اور دیگر چیزوں میں کتنا نشہ ہے, اس سے بڑھ کر نشہ اس پر نیٹ کے اندر آ چکا ہے اور یہ اس قدر اپنے آپ کو انوالو کر رہا ہے, اور نیٹ ایک ایسا ہو چکا ہے اور یہ ایک ایسا کام ہو چکا ہے کہ آپ نے مکڑی کو دیکھا ہوگا, مکڑی ایک جال بناتی ہے اور اس جال کے اندر مکھی کو پھنسا دیتی ہے, مکھی اس جال کے اندر پھنس جاتی ہے, اب وہ مکھی پھنس گئی نکلے گی کہاں سے. تو یہ نیٹ کا یہ سوچو تو آپ کا جو سسٹم بنا ہوا نا, یہ پورا ایک جال بنا ہوا اور اس کے اندر ہم پھنس چکے ہیں, اب نکلے کہاں سے, ہر طرف یہ نیٹ کا جال بن چکا ہے. تو اب یہ چلا گیا اس کے اندر, جیسے کہ لوگ شطرنج کھیلتے ہیں, تو اب شطرنج کے اندر آپ دیکھیے کہ بالکل کوئی ہوش نہیں رہتا آدمی کو, نماز آئی چلی گئی, نہ بیٹے کا ہوش نہ گھر والوں کا ہوش, بالکل وہ بس اس کو وہ شے دینی ہے, اس کو وہ بادشاہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کسی طور پر اس کو مطلب کہ تختہ الٹنا اس کو, تو اب وہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. تو اب اس کے اندر بھی گیمز کے نام پر بھی کارڈز کھیلے جاتے ہیں, گیم کے نام پر شطرنج کھیلی جاتی ہے, آن لائن گیم کھیلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آن لائن گیم کھیلے جاتے ہیں, یہ سب کچھ ہو گیا. اب باپو اتنا اس سے منہمک ہو گیا آدمی, اتنا تو اب اس کے پاؤں اسٹریچ ہو گئے, اس کا دماغ اسٹریچ ہو گیا, آنکھیں بالکل جم گئیں, اور اپنے اطراف سے اپنے ارد گرد سے وہ بالکل بے نیاز ہو چکا ہے. اس کو گھڑی کا ہوش نہیں ہوتا کتنے بجے کتنے نہیں بجے, اس کی جیسے آپ نے کہا رات پر نکل جاتی ہے یہ وہ. اس کے پاؤں پر جو افیکٹ پڑتا ہے, یہ سب میں میڈیکلی نقصان بتا رہا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں کی ایک بہت بڑی جنریشن ہے کہ جو میڈیکلی لاسز پر بہت زیادہ اپیل کرتی ہے, اندھی ہو جاؤں گا, اندھا ہو جاؤں گا میں. ہاں بھائی اندھے ہو جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے, یہی وہ آنکھ کا مرض ہے, اور یہی وہ کمپیوٹر ہے کہ جس کی جو شعائیں ہیں وہ الیکٹرانک ویوز, برقی جو اس کی شعائیں ہیں ویوز ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں, اور یہ کینسر تک کا اندیشہ کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے. اسے اچھا کمر کا درد, پٹھوں کا درد, سر کا درد, یہ ساری چیزیں اس کے ان بیلنس یوز پر ہیں. اس میں بھائی صاحب ایک چیز اور ہے, جو آپ نے جتنے بھی نقصانات گنوائے یہ آلموسٹ انہی چیزوں سے یہ نقصانات حاصل ہوتے ہیں کہ جو غلط ہے. نہیں یہ اس کا نہیں ہے, یہاں میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف رائے کروں گا کہ غلط ہے نا وہ جو اس کے نقصانات میں پلس کروں گا میں, ابھی اس کے نقصانات میں گنتی نہیں کروا رہا ہوں اس وقت, تو میں وہ بیان کر رہا ہوں جو اس وقت آپ کی انٹرنیشنلی طور پر جو ایک سروے رپورٹ ہے, انٹرنیشنل سروے رپورٹ ہے, میں آپ کو اپنی بات بیان نہیں کی, انٹرنیشنل جو سروے رپورٹ ہے کہ جنہوں نے آفیسز کے اندر جن کا کام ہی کمپیوٹر کا استعمال کرنا ہے, آفیسز کے اندر یا پروفیشنل استعمال کرنا ہے, وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جن پریشانیوں میں اور جن ڈیزیز کے اندر شکار ہو رہے ہیں اس کی سروے رپورٹ الگ بنی ہے. فار ایگزامپل موبائل یوزر, اب موبائل یوزر کو وہ نارملی اگر صرف اپنے بزنس ٹاکنگ کر رہا ہے یا ویل ٹاکنگ کر رہا ہے, مس یوز, لیکن مس یوز نہ کرنے کے باوجود بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ایئر پیس کو سنبھالیے, کیونکہ بہت زیادہ موبائل استعمال کرنے سے ذہن پر اور کان پر افیکٹ پڑتا ہے, کیونکہ کچھ بھی یہ سب الیکٹرانک اکوپمنٹ ہیں یہ, اور یہ سب ایک مطلب کہ ایک آرٹیفیشل چیزیں ہیں جو نیچرل چیزیں ہٹ کر اس وقت ہمارے پاس آئی ہیں, وہ اس کے اندر وہ اپنے اندر سائڈ افیکٹ بھی رکھتی ہیں. ہم میڈیسن لیتے ہیں, میڈیسن جہاں ہماری بیماری کو ختم کرتا ہے وہ میڈیسن کے کوئی سائڈ افیکٹس بھی آتے ہیں. میرا خیال ہے شاید کم ہی کوئی ایسی میڈیسنس ہوں گی جس کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سائڈ افیکٹ نہ ہو, اسپیشلی اینٹی بایوٹک. جب اینٹی بایوٹک اتنی جلدی بیماری کو ختم کرتی ہے مگر ساتھ ہی اس کے اثرات میں قتل عام بھی کرتی ہے, صحیح, توڑ پھوڑ بھی کر دیتی ہے اس کا, بالکل نظام برم برم کر کے رکھ دیتی ہے, پیٹ الگ ڈسٹرب کرتی ہے, جسم الگ ڈسٹرب کرتی ہے, اور الگ چیزیں ڈسٹرب کرتی ہے, پسینہ الگ نکالتی ہے, بوجھل بدن کو الگ کر دیتی ہے, لیکن وہ بیماری بھی ختم کر رہی ہوتی ہے. تو اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو مس یوز کرتے ہیں, مس یوز کرنے والا کیا مس یوز کرے گا, ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت 57% چائلڈ, 57% بچے نیٹ کا غلط استعمال کر رہے, اڑیانی فحاشی استعمال ہو رہی ہے 57%. یہ ایک رپورٹ ہے اور یہ تھوڑی پچھلی رپورٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ آگے مزید اس میں اضافہ ہو چکا. جیسے آج سر آپ نے فرمایا تو میرے ذہن میں ابھی ایک اس طرح بات آئی, ایک تو ابھی ایک سروے میں نے پڑھا تھا جو یورپ کے ایک ملک کے بارے میں تھا, جس میں یہ تھا کہ 6.5 گھنٹے وہاں کے معاشرے میں ایک بچہ جو ہے وہ نیٹ کو استعمال کرتا ہے, 6.5 گھنٹے. اب یہ اندازہ لگائیے, اور میں اس طرح سوچنے لگا کہ آپ تو ابھی ایک پروفیشنل کمپیوٹر یوزر کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے کہ یہ وہ طبی نقصانات ہیں جو آہستہ آہستہ اس شخص کو درپیش آتے ہیں جو اس کا ایک نارمل استعمال کر رہا ہے, جیسے آپ نے فرمایا آفس میں استعمال ہو رہا ہے یا اس کی فیلڈ میں استعمال ہو رہا ہے. تو میں اس کو اس طرح اگر دیکھوں کہ اب جیسے ابھی اس سروے میں کہا کہ بچے اسکول کے بچے 6.5 گھنٹے نیٹ کو استعمال کرتے ہیں, ایک رپورٹ آپ نے بتائی جو کچھ پرانی ہے کہ جی اس میں سے 57% لوگ جو ہیں اس کا بچے جو ہیں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, تو اس کو اگر ہم اس طرح دیکھیں نقصانات کے حوالے سے کہ وہ تو جو ہے جائز طور پر 7-8 گھنٹے استعمال کر رہا ہے بیٹھا ہوا اپنی نوکری پہ, تو اس کی باڈی پہ یہ افیکٹ آ رہے ہیں, تو جو شخص اس کو گناہوں کے پرپس کے لیے استعمال کر رہا ہے, وہ اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے, اس کے اندر بھی وہ سارے عیب آہستہ آہستہ پیدا ہونے لگتے ہیں, تو وہ تو ڈبل اس کے اوپر, یعنی کہ اس کے لیے دو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو پرابلمز کا شکار ہو رہا ہے. ایک اخلاق اس کے تباہ ہو رہے ہیں, گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, دوسری طور پر وہ اپنے جسم کو خود کمزور کرنے میں لگا ہوا ہے, اس کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں, اس کے جسم میں درد ہو رہا ہے, اور جو ہے وہ اس کو مختلف مسائل کا جو ہے کا وہ شکار ہو رہا ہے, تو یہ اور زیادہ نقصان دہ ہے. اور ہم تو جیسے آپ نے ہم نے انہوں نے بات کی کہ اس کا اچھا استعمال بھی, الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ محکمہ کا مدنی ماحول ہے, اس کی برکتیں ہیں, تو میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس کے استعمال کرنے والے لوگ تو لاکھوں میں کروڑوں میں جو ہیں وہ ہیں, اور ہم اس وقت ایک پوری بنی نوع انسان کی بات کر رہے ہیں. ایک طور پر دیکھیں, ایک ایسے گفتگو کی طرف ہم اس وقت اب جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے سلسلے کو ابھی چلے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اب ہم ایک ایسی گفتگو کی طرف جا رہے ہیں کہ جو اس کے استعمال کو جو لے کے, ایک پچھلے تھوڑے عرصے پہلے ہمارے ملک پاکستان میں کم و بیش جو نیٹ یوزر تھے وہ 1,33,000 کی ان کی رپورٹ تھی, اور اب جو لاسٹ جو رپورٹ آئی ہے, جو لاسٹ جو کارکردگی آئی ہے, ایک سروے رپورٹ ہے, وہ 2 کروڑ تک پہنچ گئی ہے, اور یہ بھی پچھلی تھی, اب پتہ نہیں اب کہاں تک پہنچ گئی ہوں گی یہ ساری مطلب کہ جو انفارمیشن ہیں. لیکن اس وقت جو اس سلسلے کو چونکہ ہم لے کر آ رہے تھے, تو ڈیفینیٹلی اس کے آرے میں آدمی کچھ پڑھتا ہے, کچھ سمجھتا ہے, کچھ مشورے کرتے ہیں, آپ سے بھی کچھ مشورے اس طرح کے ہمارے ہوئے تھے. تو اس وقت جو ایک چیز جو پڑھنے میں آئی, میرے مطالعے میں آئی, وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے کئی ممالک کے اندر وہ سافٹ ویئر بنائے جا رہے ہیں جو اسپیشلی والدین کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ والدین کی عمر عموماً 50-60 سال ہوتی ہے, ماں باپ کی عمر سے زمانہ جو 50-60 سال کے والدین کی ایک عمر پائی جاتی ہے, اب اس کے بچے 15 سال کے 20 سال کے ہو گئے, اور یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو نیٹ ہے یہ پچھلے 10-15 سالوں میں بہت زیادہ بوسٹ کیا اس نے, بہت زیادہ بوسٹ کیا اس نے, حالانکہ یہ بہت پرانا ایک مختلف ممالک سے چلا آ رہا ہے, لیکن اس نے بہت زیادہ شہرت یہ پچھلے 10-12 سالوں میں لی ہے, اور ایک ضرورت بن گئی اب یہ لوگوں کی, یہ ایک مطلب ایک ہمارے معاشرے کا یوں سمجھے کہ اب اس وقت جزو علاج انفق ہو چکا ہے, کہ جیسا موبائل کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے نا, تو ایسا یہ ہو چکا ہے, ایک تعداد ہے جو نیٹ کے بغیر چل نہیں سکتی, یہ اس کا یہ بن گیا اس کا حصہ. تو اب گھر کے اندر چونکہ یہ نیٹ داخل ہے گھر کے اندر, اور گھر کے اندر اس وقت چونکہ اسکولس کے اندر کالجز کے اندر اس وقت کمپیوٹر ایجوکیشن یہ ایک لازمی چیز ہو چکی ہے, کمپلسری سبجیکٹ ہو چکا ہے, کمپیوٹر ایجوکیشن نیٹ ایجوکیشن یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے, اس کے بغیر شاید ماں باپ بھی پسند نہیں کرتے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروانا, میرا بچہ کمپیوٹر نہیں سیکھے گا, ارے بھائی آپ کا بچہ کمپیوٹر سیکھے گا, نیٹ بھی سیکھے گا, پھر آپ کو گھر میں بھی لا کر دینا پڑے گا, لیکن آپ نے نہیں سیکھا کہ نیٹ کیا نام ہے, یہ کوئی بلا ہے الا ہے کیا ہے, آپ کو بھی کچھ نہیں پتا, یہ کمپیوٹر کیا ہے, اس کے کیا نقصان کیا فوائد, آپ کو بھی کچھ نہیں پتا, آپ کو بس اتنا پتا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے ویل کوالیفائڈ جو ہینڈسم جس کو جینٹلمین لوگ بولیں گے اس کو کمپیوٹر آنا چاہیے, اس کو نیٹ آنا چاہیے, انٹرنیٹ یوز کرے, آپ فخر کر سکتے ہیں بات میرا بیٹا یا مائی چائلڈ وہ تمہیں چوز کرتا ہے, ایکسپورٹ کرتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, 10 قسم کی باتیں کریں گے, ہمارا بچہ یہ کرتا ہے نیٹ, بس بیٹھا رہتا ہے ہمارا بچہ نیٹ پر, کھویا رہتا ہے نیٹ پر, کہاں کھویا رہتا ہے وہ بیٹھا کیا کرتا ہے, اب وہ جس گلی میں اور جس محلے میں اور جس ملک میں گھوم رہا ہے نا, نہ آپ نے اس گلی کا نام سنا ہوگا, نہ اس محلے کا نام سنا, اس ملک کا نام سنا ہوگا. آپ سے میں سوال کرتا ہوں میرے مدنی چنے کے ناظرین سے, آپ کی جوان بیٹی کسی آپ ہی کی گلی میں کسی اجنبی مرد سے بات کرتے ہوئے اگر آپ دیکھ لیں آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ سمجھ سکتا ہوں میں, اگر آپ پر غیروں کے طریقے کا رنگ نہیں چڑھا ہوا تو آپ کو غصہ آ جائے گا, اگر غیروں کے طریقے کا جو غیر مسلم طبقہ ہے اگر اس کا رنگ چڑھا ہوا ہے تو آپ اس کو کلچر کا نام دے دیں گے, اٹس اے کلچر, یہ ایک ماحول ہے, بچوں کو آزاد ہونا چاہیے, بچوں کو ہر ایک سے بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, اس کا فرینڈ سرکل ہونا چاہیے. اگر آپ کے اوپر یہ رنگ چڑھا ہوا ہے تو پھر تنگ برسوں کے بعد پھر آپ بھی شاید کسی مولانا کو خط لکھیں گے یا میل کریں گے کہ میرے بچوں کے لیے دعا کرو, میرا بچہ میرے ہاتھ سے چلا گیا ہے. اس سے پہلے اگر آپ مان جائیں تو اچھی بات ہے. خیر, اب آپ یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے, آپ یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کی گلی کے اندر کسی غیر محرم سے, کسی بے پردہ عورت سے, اسپیشلی اگر وہ مطلب کہ وہ بے حیا ہے تو آپ کا بچہ اسے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, باتیں کر رہا ہے, آپ پسند نہیں کریں گے. آپ کی ایک تہذیب, آپ کی ایک اچھی سوچ, ایک آپ کا اچھا کردار پر میرا حسن ظن ہے, ایک اچھا گمان ہے میرا کہ آپ اس کو پسند نہیں کریں گے. آپ بلیو کریں, یہ وہ چیز ہے کہ آپ کا بیٹا اپنے کمرے میں بیٹھ کر یا آپ کی بیٹی اپنے کمرے میں بیٹھ کر, چونکہ آپ نے ان کو نیٹ دے دیا ہے, وہ اس کے ذریعے اتنے غیر یعنی اجنبی مردوں سے اس کا رابطہ واسطہ ہو سکتا ہے. دیکھیں, ہر کوئی کرتا ہو یہ ضروری نہیں ہے, ہر بیٹا کرے یہ ضروری نہیں ہے, ہر بیٹی کرے یہ ضروری نہیں ہے, لیکن سروے رپورٹ یہ ہے کہ میجورٹی اس میں مبتلا ہے. اللہ تعالی کے کرم سے اگر آپ کی اور میری اولاد بچی ہوئی ہے تو بچی ہوئی ہے, لیکن ایسی شرارت ہے اس کے اندر کہ وہ کب تک بچی ہوئی ہے. اس کا جو ماحول ہے جہاں ہمارے بچے آتے جاتے ہیں, وہیں سے کوئی انفارمیشن لے کر آ جائے, اچھا تم یہ چیک کر لینا, اچھا تم وہ ویب سائٹ چیک کر لینا, تم نے وہ چیک کیا, اس سائٹ پر گئے, اس سائٹ پر گئے. کیونکہ اس وقت اگر آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, میری سمجھتا ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو بھی حیا بناتے ہوں, مطلب ایک میجورٹی کی بات کی جائے گی, آخر یہ بے حیائی ہماری بچے کہاں سے سیکھ کر آئے؟ یہ وہی باہر کا ماحول ہے جہاں ہمارے بچے جاتے ہیں, رہتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اپنا وقت گزارتے ہیں. اب وہ جہاں جاتے ہیں, جدھر جاتے ہیں, وہ کون سا مقام ہے نہیں ہے, میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں کہاں بھیجتے ہیں, کس کس کلچر میں بھیجتے ہیں, کہاں کہاں آتے جاتے رہتے ہیں. اب وہ ہمارے بچے وہاں سے جو کچھ لے کر آتے ہیں, یا اگر گھر کا ماحول ہی ایسا ہے تو پھر نصیب کی بات ہے کہ سارے کے سارے, جس کو کہتے ہیں نا آدھے کا ہوا بکھرا ہوا ہے, وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ بعض اوقات جب گھر کا ماحول ایسا ہو اور بڑے ہی اللہ نہ کرے ایسی معاملے میں مبتلا ہوں, تو پھر بچوں کا پھر کون سمجھائے, کون بچائے گا کہ وہ ہے نا دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو گھر کے چراغ سے بھی گھر کو آگ تو لگتی ہے, لیکن اس طرف ذرا غور کر لیجئے کہ کہیں آپ کے اور ہماری آنے والی نسل, ہمارے گھر کے اندر پرورش پانے والا بچہ کو ہم کوئی ایسا سامان تو نہیں دے رہے جس کے ذریعے وہ تنہائی میں, کہ نفس و شیطان سب کے ساتھ ہے, یہ نوجوان, یہ ابھرتا ہوا ہماری جو نسل ہے آنے والے, اس کو تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے میں یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بچا. وہ ساری دنیا لگی ہوئی ہے, ایک دعوت اسلامی کے مدنی چینل ہی یہ ساری بات نہیں کہہ رہا, ساری دنیا لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ افریقہ کے اندر ایک ہائی اسکول کے اندر ایک پرنسپل ہے, اس نے مطلب کہ اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا اور ماں باپ کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا بچوں کے حوالے سے. کیوں کیا پتا ہے؟ یہ کتاب میں لکھا تھا کہ وہ کینیا کا شخص تھا, اس کی بچی نیٹ چیٹنگ کے ذریعے کسی غیر مرد سے اس کا رابطہ ہو گیا, اور غیر مرد سے چیٹنگ کرتے کرتے کرتے کرتے اس مرد نے کہا کہ میں اب تمہارے ملک میں آ رہا ہوں تم سے ملنے کے لیے. جب اس کے باپ کو پتا چلا کہ میری بیٹی چیٹنگ کے ذریعے ایک دوسرے ملک میں غیر مرد سے اس کی دوستی ہو گئی, اور غیر مرد میری بیٹی سے ملنے کے لیے میرے ملک کے اندر آ رہا ہے, جس سے میری بیٹی ٹینشن میں آ گئی, پریشان ہو گئی. اب اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ جب میری بیٹی پھنس گئی ہے تو میں اوروں کی بیٹیوں کو بچاؤں, میں اوروں کی اولاد کو بچاؤں. یہی وہ چیٹنگ ہے جس کے ذریعے خودکشیوں کے واقعات ہوئے, یہی وہ چیٹنگ ہے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے واسطے کرنے کی. کیونکہ یہ سب مطلب کہ وہ کیا میں عرض کروں, گناہوں کا پرندہ ہے, فلموں نے بیڑا غرق کر دیا باپو, فلموں نے بیڑا غرق کر دیا. اور یہ مطلب کہ جو کیونکہ ہم اس ٹاپک کے اوپر بولتے رہتے ہیں تو آپ ہی کی طرح کہ ہمارے کئی ویور ہوتے ہیں جو ہمیں انفارمیشنز دیتے ہیں, آگاہ کرتے ہیں کہ آپ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں, آپ یہ بھی بات کہ نیٹ, یہ انٹرنیٹ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں اور یہ ساری باتیں ہم لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ بیسک جو اس وقت مائنڈ خراب کرنے کا یا دماغ کے اندر ایک وہ گناہوں کا شعور بیدار کرنے کا جو ایک ذریعہ ہے وہ پکچرز ہیں, فلم ہیں. اور وہ آپ اور آپ کے گھر والے اور سب مل کر دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے, وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور نیٹ پر یہ حال ہے کہ نیٹ پر جو ہے پوری پوری فلمیں موجود ہوتی ہیں, وہ گھر کے افراد تو وہ فلمیں دیکھیں گے نا جو, اچھا فلم وہ دیکھیں گے یہ تو چلو میں کیا بات کروں, میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ فلم ہو اور وہ مطلب اس میں گناہ نہ ہو اور بے حیائی نہ ہو. اسی فلم تو میرے خیال فلم ہو جائے گی اپنے چلے گی نہیں, اس میں کچھ ہے ہی نہیں. معاذ اللہ مینٹلٹی ایسی ہو گئی ہے, اس کی کوئی کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ فلم ہوگی یا وہ سارے گھر والے بیٹھ کے دیکھتے ہوں گے, تو اب گھر والوں کی سوچ ایک مینٹلی اخلاقی طور پر یہاں تک تو آ گئی کہ یہ جو فلم ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ تو فیملی ممبر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. میری بات میرے مدد ہے کہ ناظرین شاید اپروچ کر جائیں, یعنی ہماری اخلاقی لیول یہاں تک آ چکا ہے کہ جو پکچر اس وقت آپ اپنے اسکرین کے اوپر ایک بہت بڑی ایل سی ڈی کے اوپر اپنے مطلب ٹی وی لانچ کے اندر وتھ فیملی آپ دیکھ رہے ہیں, مینٹلی لیول اخلاقیات کے حوالے سے یہاں تک آ چکا ہے کہ اس کو ہم سب مطلب کہ روا رکھتے ہیں, گوارا کر رہے ہیں, یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ یہ تو چلو نتھنگ نو پرابلم, یہ تو ایک کلچر حصہ ہے. اب وہ پکچر کیا ہوگی جو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتی, وہ دیکھنے کے لیے اس کے پاس یہ ذریعہ موجود ہے جس کو نیٹ کہتے ہیں. ایسا صحیح فرمایا ہے, کیونکہ یہاں تک ہے کہ جن کے گھروں میں انٹرنیٹ کی سروس نہیں ہے یا کامن روم میں رکھا ہوا ہوتا ہے تو بچے نیٹ کیفے میں جا کے پوری پوری رات گزار دیتے ہیں. نیٹ کیفے بند ہوئے پتا ہے, سینکڑوں نیٹ کیفے بند ہوئے. کیوں بند ہوئے؟ یہ نیٹ کیفے کھلے تھے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نام, گورنمنٹس نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نام پر بجٹ رکھا اور اس بجٹ کے اوپر انفارمیشن ٹیکنالوجی یونٹ کھلے جس کو کیفے کا نام دیا گیا, اور اسی نیٹ کیفے کے اندر وہ فحاشی ہوئی, وہ اوریانی ہوئی, وہ کام ہوئے کہ پھر حکومتی طور پر ہی انہیں بند کیا گیا تو نسل برباد ہو رہی ہے. لیکن یہ کون ہے جو یہ کرتا ہے یار؟ یہ مشین تو نہیں ہے نا, یہ مشین آپ کھولتے تھے اس کے اندر سے تو گندم نکلتی ہے کیا؟ کوئی آدمی کہتے گن لے کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ یہ یوز کر ورنہ میں شوٹ کر دوں گا. سوال تو یہ ہے کہ آخر ہمارے ذہن کے اندر ایسی کیا گندگی بس گئی ہے کہ ہم یہ کھولتے ہیں اور وہ ذہن جاتا ہے کہ چلو یار یہ دیکھو وہ دیکھو یہ دیکھو وہ دیکھو. مائنڈ جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہو گئے, ہر چیز کی میں خیر اور شر کے پہلو موجود ہیں. موبائل کو دیکھ لیجئے, اب موبائل کا درست استعمال بھی ہے, موبائل کے اندر ایس ایم ایس سروس ہوتی ہے جس سے لوگ ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں. اب جس طرح انٹرنیٹ لیپ ٹاپ میں یا ڈیسک ٹاپ میں, اس کے ساتھ ساتھ موبائل پر آ گئے, تمام موبائل ڈیوائس جو ہم جو ہیں وہ سیمبین موبائل جو کہلاتے ہیں یا اور جو موبائل آئے ہیں وہ جدید, ان سب میں جی پی آر ایس کے ذریعے میل چیک کی جاتی ہے, ایم ایم ایس کیے جاتے ہیں, فوٹو شیئر کر رہے ہیں, اپنے فیملی کے فوٹو جو ہے وہ شیئر کیے جا رہے ہیں. اچھا اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے, غیبت بھی ہوتی ہے. میری تصویر ہے اور میں اپنی تصویر کو کسی کو شیئر کر رہا ہوں, کسی کو بھیج رہا ہوں, کسی اور کی تصویر میں نے کسی کو بھیج دی اور کہا کہ یہ میرا فوٹو ہے, اس میں جھوٹ شامل ہو گیا. شو کرتے ہیں کہ جو ہے میں میری عمر کچھ بھی ہے, جوان کی فوٹو اٹھا کر جو ہے وہ خواتین کو بھیجی جاتی ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ میں اس طرح کا ہوں, جوان ہوں, میری شکل صورت ایسی ہے, کہ اس طرح اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے. تو این ایم ایس کے ذریعے مطلب میں نے عرض کیا کہ خیر و شر کا پہلو ہر ایک چیز میں موجود ہوتا ہے, اگر اس سے فوائد اٹھائے جائیں, چاہے وہ انٹرنیٹ ہو, چاہے وہ موبائل ہو, جس قسم کی بھی ڈیوائسز ہیں اس کے جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. جب اس کا مس یوز کیا جائے گا, ان کی گفتگو جو شروع میں فضولیات پر انہوں نے بیان کی اس سے سمجھنے کو یہ ملا کہ اگر انٹرنیٹ میں ہمیں یوز کرنا ہے تو اس کا خیر کا پہلو یہ کہ جب تک اس سے اچھا واسطہ ہے تو اس کو استعمال کیا جائے. اس کے ذریعے میل کرنی ہے یا اچھی ویب سائٹ دیکھنی ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے, تلاوت سننی ہے, کوئی کتاب پڑھنی ہے ہم نے, اس کے ساتھ کوئی مدنی مذاکرہ سننا ہے, یا اس کے علاوہ مختلف جو جو سروسز ہمیں اچھی ویب سائٹ سے مل جاتی ہیں, اور یہ ساری سروسز ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ میں موجود ہیں. امیر اہل سنت کے جتنے مذاکرے ہیں, بیانات ہیں مبلغین کے, ہمارے مدنی چینل کے جتنی سلسلے ہیں اس کو آرکائیو میں ہم نے جمع کر دیا ہے. مثلا کوئی شخص اپنی جاب پر ہے اور وہ اس کا سلسلہ نکل گیا, فیضان تلاوت نکل گیا, فیضان قرآن کا سلسلہ وہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں روزانہ, یا اس نے مدنی مذاکرہ روزانہ دیکھنا ہے. اب مدنی مذاکرے کے وقت وہ پہنچا تو مدنی مذاکرہ نکل چکا ہے, ویب سائٹ کے ذریعے وہ آرکائیو میں چلا جائے اور وہ اس ڈیٹ کو سلیکٹ کر لے جس ڈیٹ میں وہ ہمارا مدنی مذاکرہ رکھا ہوا ہے, اس کو جو ہے وہ واچ کرے اور جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے پچھلے جتنے بھی ہمارے سلسلے ہیں ان تمام تقریباً سلسلوں کو دیکھ سکتا ہے. کہ یہ تو اس کے فوائد ہیں, یہ خیر کا پہلو ہے اس میں. اور شر کا پہلو کیا ہے کہ اگر وہ اس کے ذریعے غیر اخلاقی سائٹ دیکھ رہا ہے, اسی طرح ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ رہا ہے یا ایسی ویڈیو شیئر کر رہا ہے, اسے معلوم نہیں کہ اس سے گناہ کیا ہو رہا ہے. ایک بری ویڈیو خود دیکھنے کا گناہ ہوا اور جس کو شیئر کی اس نے بھیج دی. اب یہاں انٹرن ایک دفعہ پچھلے زمانوں میں ایک خط کی جب ترسیل ہوتی تھی تو خط پہنچانے میں مدتوں وقت لگ جاتا تھا, مدت لگ جاتی تھی. اب ایک ہی میل پورے پورے گروپ بنے ہوئے ہیں, 1000 اگر اس کے فرینڈس ہیں, یہ اسی طرح جو نیٹ ورک بنے ہوئے بڑے بڑے گروپ بنے ہوئے ہیں اس میں 10,000 5,000. اب ایک بری ویڈیو اگر اس نے سینڈ کی, اب اس کا اندازہ لگائیے 2,000 افراد تک پہنچی. ایک تو دیکھنے کا گناہ ہوا, پھر گناہ کی دعوت دی اس نے. 2,000 افراد غیر اخلاقی ویب سائٹ کو دیکھیں گے, غیر اخلاقی ویڈیو دیکھیں گے, غیر اخلاقی پکچر دیکھیں گے جو فوٹو شیئر کرتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا گناہ جو ہے ملٹی پلائی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اسی کی طرح اگر ہم خیر کا پہلو دیکھیں تو اس میں مدنی مذاکرہ سن سکتے ہیں, نعتیں سن سکتے ہیں, بیانات سن سکتے ہیں, اور اس طرح جو ہمارے مدنی منوں کے جو بھی مدنی چینل پر جو ہے وہ اجتماعی ذکر و نعت آتا ہے, دیگر جو بھی ہمارے سلسلے ہیں اس سے فوائد اٹھا سکتے ہیں. اسٹریمنگ ہے, ہمارے ویب اسٹریمنگ یہاں موجود ہے. اس وقت امریکہ کے اندر دعوت اسلامی سیٹلائٹ کے ذریعے مدنی چینل ابھی تک نہیں وہاں پہنچ سکا, لیکن امریکہ کی ایک اچھی خاصی پاپولیشن ہے جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہے, مدنی چینل دیکھتی ہے یا ان کو انفارمیشن ہے تو وہ نیٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں, ہمارے ویب اسٹریمنگ کے ذریعے دیکھتے ہیں اور باقاعدہ اسلامی بار جمع ہو کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہے. اور پھر یہ جیسے ویب اسٹریمنگ, اس وقت آپ وہ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں ویب اسٹریمنگ کا, مدنی چینل پر آپ کی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے, تو یہ ویب اسٹریمنگ ہے کہ یہاں پر آپ مدنی چینل اس کو بنا ہوا ویڈیو کا لنک آپ اس کو کلک کر رہے ہو, آپ کی ویب اسٹریمنگ کھل جائے گی. دیکھیے مگر یہ ہے تو آپ کے ہاتھ میں نا کہ آپ اس کمپیوٹر پر مکہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, مدینہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, میرے غوث پاک کا دربار دیکھنا چاہ رہے ہیں, میرے اعلیٰ حضرت کا مزار دیکھنا چاہ رہے ہیں, اس پر امیر سنت کا بیان سننا چاہ رہے ہیں, کہ اس پر قرآن کی مطلب آیتیں سننا اور دیکھنا چاہ رہے ہیں, اس پر قرآن سیکھنا چاہ رہے ہیں, اس پر حدیث سیکھنا چاہ رہے ہیں, اسلام کی درست معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, یا اس کے ذریعے ہم اپنی جنسی خواہش پورا کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی حوث پورا کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی نگاہوں کو بد نگاہی کے ذریعے آلودہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ اب یہ کس کے ہاتھ میں؟ ہم اس کو کوس رہے ہیں نا, نیٹ کو کوس تو ہم خود کو رہنا, مجھے اپنی سوچ کو کوسنا چاہیے, مجھے اپنی سوچ کو ملامت کرنی چاہیے کہ میری مینٹلٹی ایسی ہو گئی ہے, میرا دماغ ایسا مطلب کہ بگڑ چکا ہے کہ میں مطلب کہ جاؤں گا. اب جو میرا یہ جسم ہے, آپ کا ایک جسم ہے, اب آپ کا یہ پورا جسم ہے, اس پر چہرہ بھی ہے, آنکھ بھی ہے, بدن پورا ایک مطلب کہ جسم ہے, اب اس جسم کے اوپر یہاں اس طرح آپ کے کوئی مطلب کہ پھوڑا نکل آیا, کوئی زخم ہو گیا, پیپ سا ہو گیا, پس ہو گیا, اب یہ زخم ہے یہاں پر ایک بلڈ ہے اور خون ہے, پیپ ہے, زخم ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ایک انجری ہو گئی آپ کو, اب ایک مکھی آتی ہے, یہ پورے جسم میں گھومتی گھومتی گھومتی آگے ٹھاک یہاں بیٹھ جائے گی, اور اب میں بولے یہ تکلیف دیتی ہے نا, یہ چوستی رہتی ہے, اس کو گندگی چوستی رہتی ہے. اسی طرح شہر میں بھی اللہ کو وہاں بھی جہاں گندگی ہوتی ہے نا, یہ جا کر وہاں بیٹھ جاتی ہے. اور ایک مکھی وہ ہے جو یہ گندگیوں پر نہیں بیٹھتی, وہ پھولوں کے رس پر بیٹھتی ہے. پھولوں پر بیٹھ کر وہاں سے رس چوستی ہے اور رس چوس کر اس کا شہد بناتی ہے, جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. اب ہم ہیں, یہ نیٹ ہے, یہ ایک آلہ ہے. آپ اس کے ذریعے کیوں جانا چاہتے ہیں اس طرف کے جہاں پر آپ کی اپنی ایک جنسی خواہش اور ایک نیگیٹو مینٹلٹی کی تسکین ہو؟ کیوں آخر یہ ہماری سوچ بن گئی ہے؟ وہ اسلام کی وہ مطلب کہ وہ گفتگو, اسلام کا وہ پیغام جو یہ میرے سامنے اس وقت پارا 8 آیت نمبر 151 میں ہے, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقرب الفواحش ما ظاہرا منہا وما بتانا. میرے آقا اعلی امام علیہ سنت اس کا ترجمہ کنز الایمان کو یوں کرتے ہیں, اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی. فواہش, لفظ فواہش آیا قرآن پاک کے اندر, فحاشی آپ نے سنا ہوگا لفظ, اور مجھے اس کا انگلش ٹرانسلیشن نہیں آتا فحاشی کا, ویل گیرٹی. تو یہ تو اب یہ فواہش جو ہے یہ فحاشی کی جمع ہے. ان اقوال اور اعمال کو کہتے ہیں وہ بولنا اور کرنا جو حد درجے قبیح یعنی برے ہوں, غلط ہوں. اور اس آیت میں ایک برائی سے منع نہیں کیا گیا, بلکہ فواحش جمع کا لفظ ذکر کر کے یہ ہر قسم کی قولی اور فعلی کرنا اور بولنا برائیوں کا اس میں بیان کیا گیا ہے. اور یہ نہیں کیا گیا کہ یہ برائیاں ہیں, ولا تقربوا ان کے قریب مت جاؤ. اسلام کے حسن کو سمجھیے میرے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اسلام کے حسن کو سمجھیے. ولا تقربوا کا لفظ یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے. ہمارا اسلام اس پرٹیکولر بیڈ ہیبٹ کو نہیں مطلب کہ ہمیں منع کر رہا, بلکہ ہمیں اس کے قریب جا کر, اس کے قریب مت جاؤ, دور رہو. اسلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے اس سے دور رہو. وہاں جاتے, وہاں جاؤ گے تو کودو گر پڑو گے نا, کھائی کے پاس کھڑے رہو گے تو کھائی میں گرو گے نا, قریب ہی مت جاؤ, دور رہو. تو اب اس میں لکھا گیا کہ گانے باجے یہ بے حیا باتیں, تقریریں, اس طرح کا لٹریچر, اس طرح کی پکچرز, یہ بے پردگی, ان سب کو اس میں لیا گیا. اور ما ظاہرا منہا وما بطنا, جو چھپی ہوئی ہیں, جو ظاہر ہے, جو چھپی ہوئی ہیں, اس کا ان سے مطلب کہ اس حکم کو وسعت دی گئی ہے, یعنی جو چھپی ہوئی ہیں ان سے بھی بچو اور جو ظاہر ہے ان سے بھی بچو. یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, میں قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے اس کے رب کا ارشاد, اس کے رب کا کلام وہ آخر ہے. اس کے بعد اس کو کس چیز کی بات چاہیے, اس کو کون سا پیغام, اس کو کون سا حکم چاہیے. ہمارا رب منع کرتا ہے کہ ان کے قریب مت جاؤ. اب آپ اس سائٹ کے پاس ہی کیوں گھومتے ہیں جو سائٹ آپ کو ان قریب کسی بے حیائی کی طرف لے کے جائے؟ اس ماحول میں کیوں جاتے ہیں جو آپ کو کل کسی بھی حیائی کی طرف لے کے جائے؟ وہ لٹریچر کیوں پڑھتے ہیں, اس صحبت میں کیوں بیٹھتے ہیں, ان لوگوں کے قریب کیوں جاتے ہیں جو ہمیں مطلب کہ اس طرح کے مینٹلٹی دے؟ گھر میں ایسا ماحول میں کیوں کریٹ کیا ہوا ہے؟ اب ایک وقت تھا کہ وہ وی سی آر کا ایک ڈبا ہوتا تھا نا, ایک ڈبا ہوتا تھا اور ایک ٹی وی ہوتا تھا. پہلے تو وی سی آر وہ نہیں چھپا, کسی نے چھپا کے لے جاتے تھے, پولیس پکڑ لیتی تھی, وہ ایک ٹائم تھا. اب تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا, مطلب بالکل وہ ایک اوپن اسٹائل ہو گیا. تو اب یہ لیپ ٹاپ ہے, اب اس کے یہاں مطلب ڈی وی ڈی پلے وہ بنا ہوا ہے, تو اب کیا کوئی ٹی وی لانچ چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. مطلب کہ اپنے روم میں بیٹھے اور وہ 20-25 روپے کی وی سی ڈی لی, اس میں لگائی اور ماذا اللہ جو تھا اس میں دیکھا اور توڑ پھوڑ کر اس کو ڈال دیا ڈسٹ بن کے اندر. تو جو بھی کرنا تھا وہ کر دیا اور وہ کر رہے ہیں. یا وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح آتی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اب گھر والوں کو کیا پتا کہ یہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں, یا عجیب ہو گیا یار یہ. اس کی اس طرح سے ہم کو لینا چاہیے کہ زندگی کے عام شعبہ جات میں بھی ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں اسے سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر بچے نے فرمائی شری مجھے سائیکل دلاؤ, تو پہلے ہم سائیکل چلانا سکھاتے ہیں, اس کے بعد اس کو سائیکل پہ بٹھا کے چھوڑتے ہیں, اس کے حال پہ چھوڑتے ہیں. یا اس کو ہم بائک سائیکل دیتے ہیں تو پہلے اس کو چلانا سکھاتے ہیں. تو یہی ہم کو اس سے بھی توجہ دینی چاہیے کہ کمپیوٹر اگر دے رہے ہیں بغیر انٹرنیٹ کے ہو تب بھی وہی آپ کی بات کہ وہ سیریز تو دیکھ ہی سکتا ہے. تو اب ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کو کس کام میں ہم نے لگانا ہے, اور ہم نے وہ کیا احتیاطیں کرنی ہے کہ جس سے یہ اس کے نقصانات سے بچ سکے. اسی طرح انٹرنیٹ کی سروس دے رہے ہیں تو ہم والدین کو یہ چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ کو اس طرح سے بلاک کریں, باؤنڈ کریں کہ وہ جو لمیٹڈ سائز کے جن کے ذریعے اس نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے یا جن کے ذریعے اس نے معلومات ضرورت کی لینی ہے وہ اس کو صرف دیکھ سکے, اس کے علاوہ کی جو چیزیں ہیں وہ ان تک رسائی ہی حاصل نہ کر سکے. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے, ہم ذمہ داری غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو یہ نقصان اس سے زیادہ بڑا نقصان ہوگا کہ اگر کوئی شخص بغیر سیکھے بائی سائیکل چلاتے ہوئے جا کے ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے تو اس کو ظاہری چوٹ لگتی ہے اور وہ کچھ دنوں میں دور ہو جاتی ہے, مگر جب وہ بیٹھ کے اس کو ہم نے سکھایا نہیں, اس کا ذہن نہیں بنایا, مذہبی ذہن نہیں بنایا اور اس کو لمیٹڈ نہیں کیا پریکٹیکلی اور اس کو انٹرنیٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا, اب وہ بچہ اتنا زیادہ بڑا نقصان میں جا کے پڑے گا کہ جس کو پھر ہم یعنی کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اصل میں جو اسلام کی ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت چیز جو ہمیں اسلام نے دی ہے وہ ہے حیا, اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. کیونکہ حیا وہ چیز ہے جو انسان کو اخلاقی طور پر ایک کام کے کرنے اور نہ کرنے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اب اللہ عز و جل سے حیا کرنا یہ سب سے مطلب جس کو مقدم رکھا گیا. اب ایک شخص اپنے باپ سے حیا کھا رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا کہ میرے والد صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی ماں سے حیا کر رہی ہے کہ میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے, اور باپ سے تو لڑکی ڈر رہی ہے کہ باپ دیکھے گا تو مطلب کہ وہ دو لگا دے گا. اس طرح ہم گھر میں جو سب سے حیا کر رہے ہیں, میرے میٹھے سائیں بھائیوں ہم رب سے حیا کریں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور پھر ہماری تربیت ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف کہا گیا اور ہماری تربیت کا اہتمام نہیں کیا گیا, یہ ہماری پریکٹس کروائی جاتی ہے. رمضان المبارک کا پیارا مہینہ آتا ہے, آپ کا روزہ ہے, آپ وضو خانے پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وضو خانے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا پرسنل جیسا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ خالی اکیلے بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں, دوپہر کا وقت ہے, پیاس آپ کو لگی ہوئی ہے, وضو کے لیے آپ نے کلی کی, منہ میں پانی ڈالا, آخر چار قطرے دو قطرے ٹپکا دو گلے کے اندر, کون دیکھتا ہے آپ کو؟ آپ کو کون دیکھ رہا ہے کہ آپ نے گلے میں دو چار قطرے دو چار ڈراپس آپ نے پانی کے اندر گلے میں ٹپکا دیے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. آخر وہ کون سا احساس ہے, وہ کون سا جذبہ ہے, وہ کون سی فیلنگس ہیں کہ آپ اپنے گلے کے اندر وہ دو چار قطرے نہیں ٹپکا رہے بلکہ ایک دو دفعہ تھوکتے ہیں کہ کہیں پانی کی کوئی تری اور کوئی تراوٹ بھی میرے گلے میں نہ چلی جائے, مجھے میرا گلا خشک رکھنا ہے. آخر آپ کے اس خشک گلے کو کون, کس کی وہ مطلب کہ وہ آپ کا کانسیپٹ ہے کہ کس کے لیے آپ خشک گلا رکھنا چاہ رہے ہیں, اور وہ کون ہے جو اس پانی کے دو قطرے ٹپکانے کو دیکھے گا؟ تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب آپ کا یہ ذہن, ہمارا ذہن اسلام ہمیں بنا رہا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی کسی سفر میں ہیں اور دیر ہو گئی یا کسی وجہ سے آپ کی مطلب جماعت چلی گئی ہے, آپ رات گھر پر آئے, کسی کو نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی, اے نہیں پتا کسی کو بھی, آپ گھر پہ آئے کمرے میں چلے گئے, آخر کوئی فیلنگ ہے نا کہ آپ وضو کر کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, کمرہ بند کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, میں نمازی سے بات کر رہا ہوں اور کمرہ بند کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, آخر کسی کو بھی نہیں پتا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی, لیکن آپ جانتے کہ میرا رب جانتا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, میں نے نماز میرے رب کے لیے پڑھنی ہے نا. تو یہ ایک کانسیپٹ اسلام ہمیں دے رہا ہے, یہ پریکٹس ہمیں اسلام نے کروائی ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے, ہمارے ساتھ خوبصورتی ہے, ہم کو سردی میں بھی روزے مل رہے ہیں, گرمی میں بھی روزے ملتے ہیں, ہم کو سردی میں بھی ہم کو بڑی راتیں چھوٹی راتیں موسم یہ سفر بھوکا رہنا پیاسا رہنا مال خرچ کرنا یہ سارے کے سارے اسلام کا حسن ہے اسلام کی بیٹی ہے سب بیٹی آف اسلام کہ وہ مال خرچ کرنے کے لیے بھی ہمیں مطلب پریکٹس کروا رہی ہے ہمیں ہماری جان سے بھی آگے آنے کے لیے پریکٹس کروا رہی ہے ہمیں کسی کے ساتھ مورلی طور پر سپورٹ کرنے کے لیے پریکٹس کروائی جاتی ہے کسی کی بھوک یا پیاس کی فیلنگز کے لیے اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاسا رہنے کے لیے یہ سب چیزیں پریکٹس کروائی جاتی ہیں اٹس دا بیوٹی آف اسلام اگر یہ اسلام کی وہ بیوٹی ہے اور حیا اسپیشل اسلام کی وہ حسن ہے کہ جو انسان کو گناہ کی طرف جانے سے روکتا ہے اسے باز رکھتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں چونکہ حیا کا عنصر چلا گیا یہ بیسک چیز ہے آپ جو کہہ رہے بیسک چیز مینٹلٹی سب سے پیڑا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے پھر کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے آپ اور ہم اگر کوئی بھی اگر اپنی نظر کو حرام سے پور کرتا ہے اس چیز کو دیکھتا ہے جس کو دیکھنے کو رب نے منع کیا عریانی اور ایک بالکل فحاشی کی چیز دیکھنا تو اپنی جگہ پر ہے اللہ تعالیٰ مطلب بچا کر رکھے ہر گناہ سے ہم کو بچائے لیکن بے پردہ عورت کو دیکھنا اس کے محسن کو دیکھنا اس کے حسن کو دیکھنا اور ان چیزوں کو دیکھنا الامان والحفیظ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے ہماری کبھی سوچے صحیح کہ یہ آنکھیں پتہ نہیں ایسا کون سا کنواں ہے کہ اس کے اندر گناہوں کے اتنے سیلاب ہم نے گناہوں کے پانی بھر دیے یہ آنکھیں یہ بھرتی نہیں ہے یہ پور ہوتی نہیں ہے اس کے اندر جاتا رہا گناہ جا ہی رہا ہے جا ہی رہا ہے جا ہی رہا ہے یہ جمع کیا ہو رہا ہے اور جب یہ کہیں نکلے گا تو اس کا انبار کتنا بڑا ہوگا کبھی غور کیا ہم نے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی ارے نہیں دیکھ رہا کوئی بھی یار نہ ماں دیکھ رہی ہے نہ باپ دیکھ رہا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر کمرہ بند کر کے پردے ڈال کر کسی بھی انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ تو دیکھیے کہ اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں کبھی یہ سوچا کہ آپ ایک چیز پکچر دیکھ رہے چپ کر دیکھ رہے ماں باپ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں شریف سمجھتے ہیں نیک بچہ ہے ہمارا پیارا بچہ ہے کبھی کوئی برائی نہیں ہے عموماً ماں باپ کو اپنے بچوں کی اتنی برائیاں نظر بھی نہیں آتی نہیں ہے میرے بچے برائی اب یہ نیٹ پر یا کسی چیز پر فلم دیکھتے دیکھتے آپ کی روح نکل گئی موت تو کبھی بھی آ جائے گی نا اب وہ مر گئے نا بالکل بالکل یہ جیسے یہ دیکھ رہے دیکھتے دیکھتے مر گئے اب جو ہماری ڈیتھ بوڈی جو لاش کو دیکھنے کے لیے آئیں گے تھوتھو نہیں کریں گے ہائے ہائے ہائے فلم دیکھتے دیکھتے مر گیا گانے سنتے تھے ایسی فلم دیکھتے تھے مارا اسی بھی آئی آئی کرتے کرتے مارا آپ قرآن سیکھتے سیکھتے بھی موت آ سکتی ہے حدیث سیکھتے سیکھتے موت آ سکتی ہے ارے کس کی تمنا نہیں ہے کہ آقا کے قدموں میں ہوں مدینے میں ہوں سبز گنبد کے سائے میں ہوں نماز ادا کر رہا ہوں آقا کے قدموں میں آقا کے جلووں میں اور اس طرح تو نماز کی حالت میں تو سجدے کی حالت میں تو ریاض الجنہ میں آئے آئے مستجاب کعبۃ اللہ شریف کے سامنے مجھے موت آ جائے کس کی تمنا نہیں ہوگی مگر غور تو کیجئے یہ سارے یہ اسلام کی یہ کانسیپٹس ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اسپیشلی طور پر ہمارے اسلاف کو اولاد اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ لڑکیاں جو نا بیٹیاں کہ اخلاق کی تربیت اور ان کی صفت حیا کے تحفظ کا اس قدر احساس تھا کہ انہوں نے اس کے لیے خاص کر ہدایت ارشاد فرمائی چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لڑکیوں کو ابھی سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھاؤ بلکہ انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ کہ سورہ یوسف میں ایک نسوانی عورت کے مکر کا ذکر ہے کہ نازک شیشیاں اعلیٰ فرماتے ہیں لڑکیوں کے بارے میں بچیوں کے بارے میں نازک شیشیاں ہیں ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جائیں گے اللہ اب میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام سورہ یوسف کی تفسیر سے اس لیے منع فرما رہے ہیں زلیخہ کا صدر سیدنا یوسف علی نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا قصہ مذکور اس میں لکھا ہوا ہے سورہ یوسف کے اندر جو یک طرفہ ون سائٹ یعنی صرف زلیخا کی طرف سے تھا, کیونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا والے صلاۃ السلام تو نبی تھے اور نبی معصوم اور پاک دامن ہوتا ہے. تو اس سورت کی تفسیر, قرآن کی تفسیر میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا والے صلاۃ السلام کو پانے کے لیے زلیخا کی ہیلا سازیوں کا تذکرہ ہے جو اس نے وہ طریقے اختیار کیے تھے. لہذا فرمایا یہ لڑکی کو ابھی سے نہ پڑھاؤ, اس لیے کہ یہ جلد اثر قبول کرنے والی ناقص العقل ہوتی ہیں اور ذرا سی بات سے بہک سکتی ہیں. اب انہی سورہ یوسف کی تفسیر تک پر انہیں, یعنی لڑکیوں کو, عورتوں کو, ابھی یہ جو نازک شیشیاں بنی ہوئی ہیں, سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے کی ممانعت ہے. مگر صد کروڑ افسوس کہ آج یہ لڑکیاں تو رومانی ناول, غیر اخلاقی افسانے, عشقیا فسقیا مضامین خوب پڑھتی ہے اور بعض لکھتی بھی ہوں گی, بے ہدا غزلیں اور گانے سنتی اور گاتی ہیں, ٹی وی وی سی آر وغیرہ فلمیں ڈرامے نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہیں, نیٹ کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے نہ جانے کیا کیا بھی حیائی اور فاشی کا معاملہ کرتی رہتی ہیں. اب جن کی حیا بالکل فوت ہو گئی وہ ان میں بعضوں کا فلم ڈراموں میں کام بھی کرتی ہیں, فلم ڈرامے عشقیہ مناظر سے پور ہوتے ہیں, بلکہ فلم اس وقت تک فلم نہیں سمجھی جاتی جب تک اس میں کچھ حصہ اس فسق بنا میں عشق کا نہ ہو. تو اب یہ با حیا نوجوان جو امیر سنت کا رسالہ ہے, میں نے اس میں سے چند باتیں پڑھ کر آپ کو اس وقت سنائی ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بات صرف یہ ہے کہ ہمارے جو گھر ہے افراد ہیں, اب دیکھیں بچہ آپ گھر میں اس کو پابند کر دیں کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, یہ نہیں جاؤ وہ نہیں جاؤ, آپ وہ پابند ہو جائے گا. اصل ہے مائنڈ بنانا بچے کا. آپ نے اس کو گھر میں پابند کر دیا, بچہ باہر جا کر حرکت کرے گا. تو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اپنے بچے کا ذہن بنانا. اسی پر میرا آج جو پورا جو زور ہے اسی پر ہے کہ ہم ذہن بنائیں کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا, ذہن بنا ہمیں گناہ نہیں کرنا. ہم مسلمان ہیں, ہمیں مطلب کہ ہر چیز کے بارے میں غور کرنا ہے اور ہمیں حساب دینا ہے. نظام ہے قدرت کا, ہمارے لیے گواہ تیار کیے جاتے ہیں, ہمارے لیے پورا سسٹم بنا ہوا ہے. جس زمین کے حصے پر ہم گناہ کرتے ہیں زمین کا وہ حصہ گواہ ہو جاتا ہے. جی ہاں, تیسرے پارے میں یوم عزین تو حدیث و اخبار رہا, یہ قیامت کا بیان ہے. زمین اگل دے گی اپنے راز, یعنی زمین پر جو کچھ کیا گیا زمین وہ بیان کرے گی کہ مجھ پر برائی کی گئی یا مجھ پر اچھائی کی گئی. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم امیر المومنین جب بیت المال تقسیم فرما دیتے, بیت المال جب تقسیم فرما دیتے تو وہاں دو رکعت نفل ادا کرتے اور فرماتے کہ اے بیت المال کی درو دیواروں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں عدل کے ساتھ بھرا اور عدل کے ساتھ خالی کیا ہے. گواہ کرتے تھے. آپ دیکھیں ہمارے بزرگ شجر کو حجر کو کلیمہ پڑھ کے گواہ کرتے ہیں, یہ گواہی دیں گے. تو وہ خطہ زمین یوم عزین تو حدیث و اخبار رہا, زمین اگل دے گی اس دن اپنے راز کہ اس نے مجھ پر کیا کیا. یہ ایک ذریعہ کہ بیان کرے گی زمین, گواہ بیان کرے, گواہ بنایا جا رہا ہے. دوسرا ہمارے اپنے اعضا, منہ پر مہر لگا دی جائے گی, آنکھ بیان کرے گی یہ کیا کرتا تھا, یہاں تک کہ دل بیان کرے گا, ہاتھ بیان کریں گے, پاؤں بیان کریں گے, جسم کے اعضا ہمارے خلاف. ہاتھ تو جیسے یہ ہاتھ ہے, میں نہیں چاہتا یہ ہاتھ اٹھے. تو قدرتی طور پر نیچرلی مجھے یہ دیا گیا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا, میں چاہتا ہاتھ اٹھے, تو میرے رب نے مجھے یہ طاقت دی کہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا. یہی ہاتھ جو آج میرے تابع, میں اس سے جو چاہتا ہوں یوز کرتا ہوں. آپ نیٹ کس سے یوز کریں گے؟ ہاتھوں سے, انگلیوں سے یوز کر رہے ہیں نا. یہ انگلیاں جو آپ چلا رہے ہیں, یہ انگلیاں کل کہیں گی کہ یہ میرے ساتھ کیا کیا کام کرتا تھا. اس وقت رب کی بارگاہ میں, آج دنیا سے چھپ کر کیا نا, رب کی بارگاہ میں سر میشر یہ انگلیاں جو ہمارے خلاف گواہی دیں گی کیا کریں گے. ایک دیگر مسلم اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہماری. آنکھیں بیان کریں گی کس نے میرے ساتھ یہ کام کیا. آج آنکھیں اٹھا اٹھا کر کے نقشوں کے ساتھ ہم بدنگاہیاں کرتے ہیں, چپ چپ کر دیکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. آج ان آنکھوں سے جو گناہ کر رہے ہیں, یہ آنکھوں میں حرام, آنکھوں میں اگر جہنم کی آگ ڈال دی گئی, ایک تھوڑا سا ذرہ اگر آنکھ کی طرف کوئی پھینک دینا, ہماری حالت خراب ہو جائے. سرما لگاتے ڈر لگتا ہے, تیز سرما لگ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے, مرچی پڑ جائے تو اچھل جاتے ہیں, پیاز کاٹو تو برداشت نہیں ہوتا. آنکھوں کی نازکی کے اوپر غور کیجئے, ان آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی گئی, ان آنکھوں میں کیل ٹھوک دیے گئے بدنگاہی کرنے کے سبب, کہاں جائیں گے؟ یہ سب چیزیں مطلب بیان کی گئی ہیں کہ ہم ڈریں, ہم خوف کھائیں, موت کبھی بھی آ جائے گی. یہ کہنا کہ ٹھیک ہے کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے, آج رات مر سکتے ہیں, ابھی مر سکتے ہیں, اسی لمحے مر سکتے ہیں, توبہ کر لیں. کیونکہ کر لیں توبہ, رب کی رحمت ہے بری, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری, کیونکہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اس وقت ہمارے ہاتھ میں, ٹوڈے از دا ڈے آف ایکشن ناٹ اکاؤنٹیبلٹی, اینڈ ٹو مورو از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ناٹ ایکشن. اس وقت کیا کریں گے جب اکاؤنٹیبلٹی کا وقت آئے گا؟ اس وقت کیا کریں گے جب حساب دینے کا وقت آئے گا؟ تو جو عمل کیا اس کا حساب دینا پڑے گا. جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا, جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا. ہم کیا دیکھیں گے اگر ہمیں دکھا دیا گیا؟ کبھی غور کیا؟ اللہ سے اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں بے حساب بخش دے, ہمیں بے حساب بخش دے. ہم حساب کے لائق نہیں, حساب کے قابل نہیں. نامہ عمل گناہوں سے بھرا ہوا ہے, چپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, ہم نفس و شیطان کے ہاتھوں ایسے پھنس چکے ہیں. وہ امیر سنت کا شعر ہے نا, نفس و شیطان ہو گئے غالب, ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب, بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ, گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں نفس ہمارہ سے بچائے, شیطان کی شرارتوں سے بچائے. کوشش تو کریں نا, اب کوشش بھی نہیں کرتے, اب آپ دیوار پر سر ماریں اور کہے کہ مولانا کو ایسی دعا کرو کہ میں دیوار میں سر ماروں اور میرا سر نہ پھٹے. آپ کہیں کہ مجھے پانی میں غوطہ بھی لگانا ہے, بس ایسا کرم کر دو کہ میں پانی میں غوطہ لگاؤں اور باہر نکلوں تو میرا جسم کا کوئی بال گیلا بھی نہ ہوا ہو. ہاؤ کین اٹ پاسبل, ہو ہی نہیں سکتا یہ. کیا پانی میں غوطہ بھی لگاؤ اور کہیں کہ چلوں گا تو کیچڑ میں, لیکن بس یہ دعا کر دو کہ میرے چھینٹے نہ ہو رہے, میرے کپڑے بچے رہے, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور پاسبلٹی نہیں ہے. خود کردارا علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہے. تو ان چیزوں سے تو روکا گیا ہے نا, بولا چکر ابو قریب مت جاؤ. اب قریب جاتے ہیں, وہاں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, اب آپ بولو کسینوں میں بھی جاؤں گا, ابھی حیائی کے ساتھ گھوموں گا, ابھی لڑکیوں سے دوستیاں بھی کروں گا, یہاں بھی جاؤں گا وہاں بھی جاؤں گا, یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا. پھر گھر والے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بچے, ٹھیک ہے بچہ ہے, بچہ ہے, نوجوان ہے, کرنے دو, ابھی تو عمر ہے. ارے ابھی سنبھالنے کی عمر ہے, ابھی بہکانے کی عمر نہیں ہے, آگے جا کر تو خود میچیورڈ ہو جائے گا. لیکن اس مطلب کے تختی پر, اس سلیٹ پر, اس پلین بورڈ کے اوپر جو بچہ ہے, جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ نقش ہو جائے گا, پھر نہیں مٹتا, پھر نہیں مٹتی یہ چیز. ابھی آپ گھر والے بڑے ہیں, آپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کی تربیت کرنا, اپنے بچوں کو بھی حیائی سے بچانا, اپنے بچوں کو بری باتوں سے بچانا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک یا دو فرد مل کر یا کوئی یوں مل کر سب مل کر کریں گے, نہیں. بیسک ریسپانسبلٹی یہ پیرنٹس کی ہے, بیسک ریسپانسبلٹی پیرنٹس کی. جب ہمارے اسلام بھائی نے کہا کہ ہم مطلب کہ پیرنٹس دیکھیں تو صرف ہمارا بچہ کر کیا رہا ہے, کر کیا رہا ہمارا بچہ, آخر کیا ضرورت ہے اس کو کمرہ بند کر کے, خالی خالی کمرہ بند کر کے سو رہا ہے کیوں, کیا مطلب ماحول آپ سمجھتے نہیں ہے, سمجھ کر بھی نہ سمجھنا یہ کتنی بڑی نادانی ہے. آپ کچھ شکوک شبہات میں ہیں, آپ کچھ وسوسوں میں, یار اولاد کا کیا بنے گا, اب کیسے کریں, کیسے سنبھالیں, یہ ہو گیا یہ ہو گیا, اتنی فکروں میں پڑ گئے. اپنے اندر پلیز اس امت کو اور اس آنے والی ہماری جنریشن کو سنبھالیے, یہ سارے مل کر کوشش کریں. دعوت اسلامی کا یہ پیغام آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے, پلیز کنسیڈر کریں دعوت اسلامی اس وقت کیا چاہ رہی ہے. ارے اریانی بے حیائی سے فحاشی سے ہی تو بچانا چاہتی ہے. دعوت اسلامی کیا چاہتی ہے کہ یہ تفریح گائیں اور یہ ایسی مطلب انٹرٹین کی جگہیں جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس جگہ سے نکل کر مسلمان مسجد میں آ جائے. آپ کو ویکینڈ پر چھٹی کے دن آف ڈے آپ کو یہ تو یاد آ گیا کہ میں تفریح کر لوں, آپ کو یہ یاد نہیں آیا کہ میرا اتنا علم دین سیکھنا رہ گیا میں سیکھ لوں, آج کا دن تو میں مسجد میں گزاروں, مسجد میں جاتا ہوں یوں ہی بھاگتا ہوں, چلو آج قرآن پڑھ لوں, آج میں حدیث پڑھ لوں, آج ماں باپ کی کچھ خدمت کر لوں, آج بچوں کی کچھ تربیت کر لوں, کچھ اخلاقیات کی تربیت کر لوں. نہیں, لون ڈرائنگ کر چلے گئے, ٹیپ میں گانے کی کیسٹ لگا دی, اب تو وہ ایل سی ڈی آ گئی ہے تو وہ ویڈیو پتہ. اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں کلہاڑے مارنا کیسا. یہ باتیں میری وہی سمجھے گا جو آخرت کی سوچ رکھے گا, ورنہ تو ہنسنے والے بھی شاید ایسا کام نہ ہو, وہ بولانا پاگل واگل ہو گیا, پتہ نہیں کس سمت لے کے جا رہا ہے. آپ کو واقعی پتہ نہیں میں کس سمت لے کے جا رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل جو باتیں کر رہا ہوں اللہ نے چاہا تو یہ آپ کو جنت کی سمت لے کے جائیں گی. میں آپ کو جنت کا راستہ چلا رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ یہ راستہ ہے, حیا کا راستہ, شریعت کا راستہ, قرآن کا راستہ, حدیث کا راستہ. ہم مسلمان ہیں, ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے, مرنے کے لیے. ہر کوئی مرے گا لیکن ہمیں آخرت کے حساب کی طرف توجہ کرنی ہے, اللہ تبارک و تعالی کے جو ارشادات ہے اس کی توجہ کرنی ہے. ہمیں اسلام بے حیائی سے روکتا ہے, ہمیں اسلام بد اخلاقی سے روکتا ہے, ہمیں اسلام برائی سے روکتا ہے. حیا ہونی چاہیے, اخلاقیات اچھے ہونے چاہیے. اس طرح اپنی زندگی کو بنانے کی سنوارنے کی کوشش کیجئے. تو میں گھر والوں کے اوپر جو مد عرض کرنے جا رہا تھا تو میرے پیش نظر یہ ایک حدیث پاک تھی کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, تین شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے. نمبر ایک دیوس, نمبر دو فرسٹ دیوس. انشاءاللہ اس کی ڈیفینیشن کرتا ہوں دیوس سے کیا مراد ہے. دیوس نمبر ون, نمبر ٹو مردانی وضع بنانے والی عورت, یعنی جینٹس اسٹائل ایڈاپٹ کرنے والی وومین, یہ بولیں گے اور ٹوٹی پھوٹی انگلش آپ سمجھ جائیے. اور تھرڈ شرابی لنکر, الکوہلک جو شراب جو پیتے ہیں. یہ تین کے بارے میں آیا ہے کہ یہ تین جنت میں داخل ہی ہوں گے. مردوں کی طرح بال کٹوانا اور مردانہ لباس پہننے والیاں اس سے عبرت حاصل کریں. چھوٹی بچیوں کے لڑکوں جیسے بال بنوانے اور انہیں لڑکوں جیسے کپڑے اور ہیٹ وغیرہ پہنانے والے بھی احتیاط کریں. حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے, یہاں اس سے مراد طویل عرصے تک, لانگ ٹائم تک جنت میں داخلے سے محرومی مراد ہے. کیونکہ جو بھی مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے وہ بھی آخر جنت میں ضرور داخل ہوں گے, مگر یہ یاد رہے کہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. لہذا ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی ہر دم کوشش اور جنت سے فردوس بے حساب داخلے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اب آئیے دیوس, جو حدیث پاک میں آیا دیوس کے بارے میں علامہ علاء الدین حسکفی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں, دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے. معلوم ہوا کہ باوجود قدرت اپنی زوجہ بیوی, ماں, بہنوں, جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں, بازاروں, شاپنگ سینٹروں, مخلوط یعنی وہ مکس گیدرنگ, کو گیدرنگ کیا کہیں گے اس کو, مخلوط تفریح گاؤں یا مرد عورت ملے جلے سے ہوتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں, گھومنے پھرنے, اجنبی پڑوسیوں, ان نون جو پڑوسی ہوتے ہیں, نامحرم رشتے داروں, غیر محرم ملازموں, جی ہاں یہ جو ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں گھر کے اندر کہ پیچھے پلمبر بھی آ جائے گا تو سپر بھی آ جائے گا, یہ بھی آ جائے گا, وہ بھی آ جائے گا, اور یہ تو غیر میرا ملازموں, چوکی داروں, ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والا سخت احمق, بے حیا و بے غیرت, دیوس, جنت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہیں. میرے آقا حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں دیوس سخت اخبث فاسق ہے, اور فاسی کے معلین کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی, اسے امام بنانا حلال نہیں, اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور پڑھی تو پھیرنا لوٹانا واجب. فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 242 پر یہ عبارت ہے جسے با حیا نوجوان رسالے میں میرے آقا میرے باپا میرے شیخ طریقہ تنبیل سنت نے نقل کیا ہے. اگر مرد جینٹس اپنی حیثیت کے مطابق منع کرتا ہے اور وہ نہیں مانتی تو اس صورت میں اس پر نہ کوئی الزام اور نہ وہ دیوس, بس حتی الامکان, کیا کہیں گے اس کو, حتی الامکان, جتنا ممکن ہو سکے بے پردگی وغیرہ کے معاملے میں عورتوں کو روکا جائے, مگر حکمت عملی کے ساتھ, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زوجہ یعنی بیوی یا ماں بہنوں پر اس طرح کی سختی کریں کر بیٹھیں جس سے گھر کا امن ہی تہو بالا برباد ہو جائے. ضرورتاً یہی باتیں آپ انہیں پڑھا دیں, یا امیر سنت کا ایک رسالہ ہے وہ قسط اجارہ ملفوظات مقتط المدینہ سے اسے آپ کو مل جائے, یا یہ با حیا نوجوان بیان ہے یہ سنا دیں, بے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے یہ گھر میں دے دیں. تو بہار شریعت 16 حصہ 16 دیکھنے اور چھونے کا بیان یہ پڑھنا انتہائی مفید ہے, تو ان کے لیے دل سوزی کے ساتھ دعا کریں. جی ہاں, بہت بنیادی بات کی امیر سنت نے, دعا کریں اپنی اولاد کے لیے کریں, اپنے گھر کے لیے کریں, یہاں وہاں بھی نہ کہیں, مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ اولاد کو رشتہ داروں میں اور پڑوسیوں میں ادھر ادھر مطلب گندا کرتے پھرتے ہوں, یہ تو پھر بچے بے باک ہو جائیں گے آپ کے, کہ چلو جب بے عزتی ہو گئی, جب عزت ہی نہیں رہی تو کیا مطلب بچنا. نہیں نہیں, اپنے بچوں کو باہر رسوا کرنا یہ درست نہیں ہے, نہ بچوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات باہر کریں, یہ گھر کی بات ہے. آپ کو بولنے کا فریاد کرنے کا جی چاہ رہا ہے نا کہ میں بولوں, کہیں تو پیٹ ہلکا کروں, کہیں تو کچھ دل کا بوجھ ہلکا کروں, میرے رب کی بارگاہ ہے نا. یہ پڑوسی کیا سدھارے گا ہمارے بچے کو, وہ فنا رشتہ دار کیا سدھارے گا ہمارے بچے کو, قلب اللہ کے دستے قدرت میں, وہ جس کا قلب چاہے جس طرح چاہے پھیر دے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, وہ ہے نا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, ایک قلبوں کو پھیرنے والے میرے قلب کو اپنے دین پر ثابت رکھ, قائم رکھ. تو یہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ, تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اب اللہ کی بار کے ہم فریاد کریں, وہ قادر و مطلق ہے, وہ ہماری فریاد کو سنتا ہے, ہماری نیتوں کو جانتا ہے, ہمارے احساسات کو جانتا ہے, اس کے آگے ہم اعتراف کرتے ہیں, یا اللہ بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی, تربیت میں غلطی ہو گئی, سمجھنے میں غلطی ہو گئی, سمجھانے میں غلطی ہو گئی, تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ, تجھے میرے غوث سمدانی کا واسطہ, تجھے غوث پاک کی امی حضور کا واسطہ جس نے اتنی پیاری تربیت میرے غوث پاک کی, تجھے خاتون جنت کا واسطہ جس نے اتنی پیاری تربیت حسنین کریمین کی, تجھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ جنہوں نے خاتون جنت فاطمہ زہرا کی اتنی پیاری تربیت کی اور امت کو اتنے پیارے پیارے آپ کے ارشادات ملے, اپنی امت کے لیے اشک بہائے, اپنی امت کے لیے کرتے رہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دعائیں کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں, اس کے نیک بندوں کا واسطہ وسیلہ دے کر اپنا جرم کا اعتراف کر کے. اللہ کی بارگاہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں جب مجرم اپنے جرم کا اعتراف کرے تو اس بارگاہ سے معافی مل جاتی ہے, معافی مل جاتی ہے. تو ہم اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا, ہمارے گھر بار کو نیک بنا, ہمیں نیک بنا, اس نیت کے فتنے سے بچا, یہ ٹی وی ڈراموں کے اور تمام چیزوں کے فتنوں سے بچا. ہم اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں, فتنہ دجال سے بچا, بے حیائی کے فتنے سے بچا. ہر طرف سے لوٹ مار مچی ہوئی ہے, لوٹ مار مچی ہوئی ہے. کون بچائے سوائے میرے رب کے, کون بچائے سوائے میرے رب کے. ہمارا بولنا کتنا, کسی کا سمجھا سمجھانا کتنا, کون بچائے میرے رب کے. ہر طرف سے گناہوں کی جلخار ہے, کہیں سے غیبت نوچ رہی ہے تو کہیں سے چگلی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے تو کہیں سے یہ اڑیانی اور بے حیائی اور یہ ننگا پن آ کے پھاڑ پھاڑ کر بالکل معاشرے کو لوٹتا چلا جا رہا ہے. کون ہے میرے رب کے جو ہمیں بچائے, جو ہمارا ہماری حفاظت فرمائے اس مسکے سے, اس نفس امارہ سے, اس شیطان لعین سے جو انہوں نے قبضہ سا کر لیا ہم کو, کان پکڑ کر بالکل فٹ بال بن گئے ہم. جس طرف چاہتا ہے شیطان ہم کو کھیل جاتا ہے, جس طرف چاہتا ہے کھیل جاتا ہے. ارے اتنے کمزور ہو گئے ہم, اتنے کمزور ہو گئے, کان پکڑا دیا شیطان کے ہاتھ میں کہ قرآن کہتا ہے یہ تمہارا دشمن ہے. دشمن کی بات مانتے ہیں, کھلا دشمن ہے اس کی بات مانتے ہیں, نفس ہمارا کھلی دشمن ہے, جھوٹی ہے اس کی بات مانتے ہیں. دعا کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں, دعا کرتے ہیں اپنے رب سے, اپنے رب سے اس کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے. یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں, تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا دیتا ہوں, تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا. امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے, امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے. بنا دے ہمیں نیک نیکوں کا صدقہ, گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. گناہوں سے مجھے کو بچا یا الہی, صلی اللہ تعالی علیہ. اچھا ہم یہ ارشاد فرمائیے اسلامی بھائیوں کہ یہ تو سب بیان ہوا, اب مطلب کوئی ایسا حل ہے کہ مطلب جیسے کہ میں یہ نیٹ یوز کر رہا ہوں, اب میں چاہتا ہوں کہ میرے کمپیوٹر پر یا میرے نیٹ پر کوئی ایسی چیز نہ آئے, مطلب میں چاہ رہا ہوں میرا گھر ہے میں نہیں آنے دیتا کسی کو, تو مطلب میں یہی دیکھوں اس کے علاوہ. جیسے ہمارے مدنی چینل کے لیے الحمدللہ مدنی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو یہ پیغام دیا کہ جناب آپ اس طرح اپنے ریسیور کو اور اس طرح اپنے مطلب کہ وہ ریموٹ وغیرہ کو یا اس طرح ڈش کو آپ ایسا کنٹرول کر لیں تو آپ آن آف کریں گے تو تھوڑی مدنی چینل ہی آئے گا, یہاں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس طرح کیا ہم اپنے کمپیوٹر کو یا اپنے نیٹ کو کوئی ایسا ہم لا سکتے ہیں ایسا کہ یہ ادھر ادھر جائے نہیں اور یہ چیز آئی نہیں؟ جی سر, سافٹ ویئر آتے ہیں جو ماں باپ اپنے اولاد کے لیے یا خود اپنے لیے بھی ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں. اس طرح کا ایک سافٹ ویئر الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ڈاؤن لوڈ سیکشن میں اویلیبل ہے, ابھی ہے جی الحمدللہ اویلیبل ہے, اور وہاں سے وہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کریں تو اس میں بآسانی اس طرح کے چیکس لگائے جا سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ کلائنٹس آپ بلاک کر سکتے ہیں ابھی یہ پروسیجر دکھایا جا رہا ہے آپ فرماتے ہیں جس طرح ابھی دکھایا جا رہا ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ڈاؤن لوڈ سیکشن ڈاؤن لوڈ ڈاٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر یہ سافٹ ویئر اویلیبل ہے, اسے آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کریے اپنے پاس اور پھر اسے انسٹال کریے تو اسے آپ بآسانی اپنے کمپیوٹر پر ایسی ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں کہ جو سافٹ ویئر یا گناہوں وہ سافٹ ویئر جن کے ذریعے گناہ ہونے کے زیادہ امکانات ہیں ان سے آپ یا آپ کی اولاد بچ سکے. یہ دوبارہ دکھایا جا رہا ہے کیا کرنا ہے, یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کھولی اس میں ڈاؤن لوڈ سیکشن پہ کلک کیا, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا ڈاؤن لوڈ پیج یا ڈاؤن لوڈ سیکشن کھل گیا, اس میں نیچے آخر میں یہ سافٹ ویئر موجود ہے جہاں آپ ڈاؤن لوڈ کے لنک پہ کلک کر کے وہ ویب جی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں اور بعد میں پھر یہ آئیکن آپ کے ڈیسک ٹاپ پر آ جائے گا. جی اس کے بعد اسے انسٹال کرنا پڑے گا, انسٹال کرنے کے بعد بآسانی اس کے ذریعے چیک لگائے جا سکتے ہیں. انسٹالیشن کا طریقہ بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی ویب سائٹ پر ڈال دیا جائے گا ایک آدھ دن میں, جس کے اندر ساری ہدایت ہوں گی کس طرح سے یہ چیک لگائیں گے تو اس سے یہ ہوگا یہ چیک لگائیں گے. ڈیمو بن جائے گا, ایک ڈیمو بن جائے, ڈیمو بن جائے اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو وقتاً فوقتاً مدنی چینل پہ بھی چلاتے رہیں انشاءاللہ. تو مائنڈ جو ہے نا اس کے اندر بھی ایک ڈیمو ہمارے آ جائے, جس طرح آپ نے بھی ماشاء اللہ اور اچھی گفتگو فرمائی اور ہماری تربیت کی آپ نے کہ اپنا مائنڈ ہم نے چینج کرنا ہے جس کے ذریعے خوف خدا ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور ہم ایسی سائٹ سے ایسی چیٹ سے ایسے روم سے ایسے گروپ سے ہم جو ہے وہ بچیں جس سے بے حیائی اور بے پردگی اور اسی طرح کے حیا سوس جو ویڈیوز کی صورت میں ہوں چیٹ کی صورت میں ہوں یا سائٹ کی صورت میں ہوں اس سے ہم بچیں. تو انشاءاللہ مائنڈ اچھا ہو جائے گا, اس کے اندر اچھا ڈیمو سما جائے گا انشاءاللہ. اور یہ ہمارے انشاءاللہ مدنی چینل کو دیکھنے کی صورت میں, ہماری ویب سائٹ کی وزٹ کرنے کی صورت میں, مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی صورت میں, مدنی انعامات پر عمل کرنے کی صورت میں انشاءاللہ ہم یہ حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ رحمان. اور جو ہے ٹیکنیکلی طور پر جس طرح انہوں نے بتایا کہ جو ہے سافٹ ویئر ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے خود بھی بچیں گے انشاءاللہ, اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو انشاءاللہ بچانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ ہمیں مارکیٹ میں جب ہم جانا ہے ایز اے بزنس مین کوئی شخص لیپ ٹاپ یوز کرتا ہے یا بچہ ہمارا اسٹڈی کرے گا یا ایجوکیشن حاصل کرے گا تو وہ تو نیٹ تو یوز کرے گا ہی, اب اس کی تربیت کے لیے جو باتیں آپ نے بیان کی اس کو سنا جائے ٹیکنیکلی طور پر بات مائنڈ کی ہے. اب یہ ہر کوئی اپنے یہاں کوئی چینل لاک نہیں کرتا, ریسیور لاک نہیں کرتا, ہر کوئی نہیں کرتا. اب وہ اب اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ اب ایک چینل ان کا ہے تو اس نے کوئی میرے گھر پہ وہ چار بدماش بھیجے ہوئے ہیں کہ اس کو پوچھو میرا چینل دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا, نہیں دیکھتا تو اس کو جلا دینا برباد کر دینا, ایسا تو نہیں ہے نا سر. چینل ڈال دو چلو جس نے جو بھی ڈالنا تھا, جس نے غلط کیا وہ غلط کر رہا ہے ٹھیک ہے. لوگوں کو گناہ کی دعوت دینا گناہ کی طرف لانا یہ ہرگز درست نہیں ہے, اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. مگر چلو اس نے اپنا کام کیا لیکن وہ میرے کو مجھے کوئی گن پوائنٹ پر لے کر تو نہیں نہ آیا بپو کہ میں مطلب کہ یہ بیٹھ کر. اب وہ کیا چیز ہے جو مجھے موو کرا رہی ہے, وہ کون سی چیز ہے جو مجھے مطلب اکتاہٹ پیدا کر رہی ہے کہ یار معاذ اللہ قرآن آ رہا ہے, حدیث آ رہی ہے, نیکی کی دعوت آ رہی ہے, اچھی باتیں آ رہی ہیں, وہ کیا چیز ہے جو مجھے ایرے اندر اکتاہٹ پیدا کر رہی ہے؟ معاذ اللہ یہ میری طبیعت ہے, میری ایک برا نیچر ہے. اب مجھے تو کوئی بھی نہیں مطلب انڈر پریشر لے کر بیٹھا ہوا نا, میں گھر میں اکیلا ہوں یا میرے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں, اب میں مطلب کہ یہ چینل کو کیوں گھما رہا ہوں آخر وہ کیا؟ یہی تو مائنڈ ہے, یہی تو مینٹلٹی ہے. نیٹ تو آپ نے براؤزنگ کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے, اس پہ کیا کر رہا ہے؟ اس پر بھی تو مطلب کہ چینل کے اوپر اتنے سارے تو ٹی وی کے اوپر چینل آ رہے ہیں, اب کتنے چینل آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کتنے چینل آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا اتنا فیصلہ بھی ہم نہیں کر سکتے؟ آپ کے سامنے میں پانی اور دودھ رکھ دوں اور آپ کو کہوں کہ دودھ اٹھائیے تو آپ پانی اٹھائیں گے؟ دودھ ہی اٹھائیں گے اپنے ہاتھ میں. آپ کے ہاتھ ایک طرف انگارہ رکھ دو, کوئلہ رکھ دو, انگارہ رکھ دو, جلتا ہوا پتھر رکھ دو اور ایک طرف پھول رکھ دو اور آپ کو کہوں کہ اٹھائیے, کچھ بھی نہ کہوں آپ کو صرف کہوں کہ اٹھائیے کوئی ایک چیز, آپ کیا اٹھائیں گے؟ پھول ہی اٹھائیں گے, وہ انگارہ تھوڑی اٹھائیں گے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سینس ہے, اچھے اور برے کا سینس ہے. کہتے نا یار سمجھ نہیں پڑتی کیا کرے, سب سمجھ پڑتی ہے. کھانا کیا کھانا ہے, کھانا ٹیسٹی ہے نہیں ہے, گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے, یہ بھی سمجھ پڑتی ہے. پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے یہ بھی سمجھ پڑتی ہے. سب سمجھ آتی ہے نہیں آتی, سمجھ تو وہ بھی آتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. سمجھ یہ بھی آتی ہے نفس و شیطان نے بھاولا کیا ہوا ہے, پاگل کیا ہوا ہے. بس آپ دعوت اسلامی کے شفا خانے میں داخلہ لے لیجئے, یہ انشاءاللہ ہمارا مدنی ذہن بنا دے گا انشاءاللہ عزوجل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami پر ڈاؤن لوڈ کے لیے وہ ایک مدنی سافٹ ویئر دے دیا ہے. اب آپ کی سوچ اور آپ دعوت اسلامی اپنا یہ کام کر چکی کہ گناہ سے بچنے کا راستہ آپ کو دعوت اسلامی بتا رہی ہے نیٹ پر. میں ذاتی طور پر جب ہم مین جیسے نے مجھے تو نیٹ میں بعض اوقات بہت فوائد جیسے مل جاتے ہیں, قرآن پاک کی آیتیں لینی ہیں, بیان تیار کرنا ہے, یہ تیار کرنا ہے, ادھر سے میل آ گئے وہ لے لیا, کاپی پیسٹ کر لیا, یہ کر لی, میل آ گئی, یہ سارے چیزیں. دعوت اسلامی کا بہت سارا نظام نیٹ پر ای میلنگ کے اوپر چل رہا ہے. اپنی اپنی سوچ اپنے اپنے استعمال کے اوپر ہے. صاحب ابھی آپ نے گفتگو کری اور ہمیں کافی رہنمائی ملی کہ غیر اخلاقی معاملات جو ہیں انٹرنیٹ کے اس سے بچا جائے. ایک اہم چیز جو آج کل اور ہے کہ کچھ ایسا طبقہ بھی ہے انٹرنیٹ کو یوز کرنے والا کہ جو مختلف چیٹ روم جو اسلام کے نام پہ کھلے ہوئے ہیں ان میں ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس میں بہت سے تو ایسے چیٹ رومز بھی ہیں جو کافروں نے اسلام کے نام پہ کھولے ہوئے ہیں اور اس میں غلط مواد دین کے متعلق وہ دینے کی کوشش. باتیں ڈپینڈ کرتی ہیں اس پر کہ وہ یک درگیر محکم گیر, وہ پنجابی میں کہتے ہک بوا پھڑ تو مضبوطی دے نال پھڑ, یک درگیر تو محکم گیر. ایک پکڑے ہاتھ پکڑے, ایک چوکھٹ پکڑے, مضبوطی کے ساتھ پکڑے. الحمدللہ عزوجل میں بھلا میری دعوت اسلامی بھری, مجھے دعوت اسلامی نے ویب سائٹ بھی دے دی www.dawatislami.net. میں اس پر جاؤں, مجھے مدنی چینل بھی دیکھنا ہے تو میں نیٹ پر جاؤں, ٹی وی دیکھنا ہے تو گناہ سے بچ کر میں ٹی وی دیکھ سکتا ہوں, مدنی چینل دیکھ لوں. مجھے نیٹ یوز کرنا ہے تو گناہ سے بچ کر نیٹ یوز کر سکتا ہوں کہ میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ چلا جاؤں. جو دے سکتے تھے جتنا دے سکتے تھے وہ دیا. پھر غیبت کے خلاف آپ کو نعرہ دے دیا ہے, غیبت کے خلاف جنگ جائے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور. کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عزوجل, کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عزوجل, کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عزوجل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی بھائی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رکھیے انشاءاللہ عزوجل. یہ بیکانے آئے گا ہم اپنے رب سے دعا کریں گے اللہ تو بچا لے, تو ہی بچانے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور درست راہ پر چلتے رہنے پر اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے, مددگار پیدا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.